105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Saat 18.09 hafta içi her akşam olduğu gibi haftanın son iş gününün akşamında da saat 20'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Öğünç, Oktay Demirci adına teknik yönetmenimiz Sami Halıcı, yayın sorumlumuz Zehra Nuhoğlu adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Vır vır dır dır konuşacağız bütün hafta her zaman yaptığımız gibi. Ama ilk önce şu gelişmelere bir bakalım. Hakikaten de heyecanla beklediğimiz olaylar vardı. Euro 2016 organizasyonunu alma şansımız vardı. Öğle saatlerinde bir oynama yapıldı. 6'ya 7 tam böyle maç gibi olacak. Yani yenildik ama ezilmedik skoruyla. Kaybettik. Şerefli yenilgi mi diyorsun yani? Şerefli yenilgilerden biri oldu. Valla yarın kullanılacak bir şey bu. Gazete başlığı bence. Şerefli yenilgilerden biri daha diye. Yani Türkiye için gerçekten çok güzel bir organizasyon olacaktı. Bu meseleler artık bence şöyle bir şey var. Kendine güvensiz bir kesimi var toplumun. Bizi aşar, biz daha şey yapamadık, yok daha kaldırımlarımızı yapamadık, daha işte ışıklarımız doğru düzgün çalışmıyor, bizim neyimize diyen insanlar var. Bunu üstümüzden atma yolunda da önemli bir tedavi edici etkisi olacaktı bence. Çünkü Eurovizyonları seyrettik bugüne kadar hep. İşte abi adamlar nasıl güzel yapıyor falan filan dedik. Türkiye'deki de çok güzel oldu. Evet. Hatta bir sonrakinden daha güzel olmuştu bence Türkiye'deki. Bundan da yüzümüzün akıyla çıkardık. Belki evet bize batan tarafları olurdu ama temel olarak genel olarak daha doğrusu bence güzel bir organizasyona ev sahipliği yapardık. Şansımızı kaçırdık ama biraz tartışmalı bir şey var. Vallahi ben baştan aşağıya izledim töreni. Onun dışında tören merak da edip şey mi, oylama mı artık nasıl yaptılar? Ya ilk başta işte sunumlar oldu. İlk başta 3 aday vardı. Fransa, İtalya, Türkiye. İşte bu adayların ilk başta sunumları oldu. Ondan sonra işte bir video çekmişler, tanıtım videoları. Sunumun içinde de kullanılan bir şey bu. Bundan sonra işte icra kurulu şeye geçti. İçeri odaya kahretmeyi. İçeri odaya geçti. Hakikaten öyle oldu. Ondan sonra görüşmelerden sonra saat 2:10 geçe sularında da işte Platini çıktı, açıklamasını yaptı. Daha doğrusu o açıklamada. Zarfı açtı. Evet, kimin seçtiğini. İlk başta bu 3 adaydan 2'ye indirmişler. İtalya elenmiş o noktada. İşte Fransa ve Türkiye kalmış. Ondan sonra da Fransa diye açıklandı. Ondan sonra da işte bu internette biraz gezdim, dolaştım, baktım, okudum. Yani yabancı basından da okudum. Çok garip bir şey bu. Yani futbol sadece futbol değildir diye bir laf var ya yeni dünyada. Yeni artık bu işte iletişim çağının da daha etkili olmasıyla futbolun artık başka bir şeye kaydığı, işte biraz daha ekonomi, politik değerlendirmelerin de aslında içinde olduğu, doğrudan bir şov olduğu. Bugün şeyi fark ettim ben. Doğrudan siyaset de futbolun içinde. Yani canım Sarkozy de oradaydı. Dolaylı değil. Doğrudan içinde. Tabii tabii. Ve bu ne kadar kötü bir şey bu tartışılır da bu oyun böyle oynanıyor. Yani bu oyun da işte siyaset de önemli bir aktör olduğunu ben bugün fark ettim. Sarkozy'nin siyaset değil de politika, yani şey yapmak için sonuçta. Daha önceki bu seçimlerde bu kadar hani kim daha çok istediğini gösteriyorsa en üst düzeyde devleti orada temsil ediyorlar. Yani Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül de oradaydı. Sarkozy de oradaydı. Efendime söyleyeyim. Ben de şimdi FIFA'nın başındaki adam olsam, bu arada Platini şaibeler yarattı. Tombullaşmış mı? Platini hep öyle. Platini yok, ben hatırlıyorum. Benim çünkü lisede şimdiki gençler başka şeyler biriktiriyorlar ama bizim zamanımızda böyle bir turnuvanın şeyleri vardı. Zarflar içinde çıkartmalar alıyordu. Ha, hani tamam, defterleri tamam. Tamamlama falan şey vardı ya. Orada Platini'nin ben jilet gibi bir adam olduğunu hatırlıyorum. Platini geldi, kaç yaşına geldi. Ona bakacağız. Olsun canım, sporcu adamın da öyle salmaması lazım. 60 yaşında bırak salsın canım. Sen 60 yaşında bizim sporcularımızda da öyle bir şey yok. Zımba niye gibi gördük şeyi? Sen, ben de şey zannettim. Başkanlığa Tugay'ı gördük. Tugay'ı gördük. O yani tamamen formda. Sadece bazı şeyleri anlamıyor. Ha, o oluyor yani. Onu da reklamlarda öğreniyor zaten. Mustafa Deniz de Tugay'dan daha yaşlı. Gayet aktif olarak yeni içinde. Yani onlar teknik direktörlük görevlerine devam ediyorlar. Siyaset derken şeyi kastediyorum aslında. Yani bu strateji, lobi, kulis. İşte, evet, evet, yani evet. Bu kulisi kim yapıyorsa ülkesi için hangi aşamada yapılıyorsa meşru olan her kulis böyle bir şaibe açık. Her yol meşrudur. Aynen öyle. Her yol meşrudur bu karar verme aşamasında. Onu fark ettim. Sayın Cumhurbaşkanı gitti. Gerçekten çok güzel bir konuşma yaptı. İşte Başbakanın önceden kaydedilmiş bir videosu yayınlandı. Defne Samyeli sundu. Çok güzel bir sunum yaptı. Bizim videomuz da çok başarılıydı. Gerçekten işte bir Barış isimli Sinan bir Çetin gencin. Onu tam bilmiyorum. Barış isimli bir gencin işte Avrupalı bir çifte neden futbol şampiyonasının, Avrupa futbol şampiyonasının Türkiye'de olmasını üst komşuları mı öyle bir şey yani o mizansen yapmışlar. İşte onu anlatışı ve doğrudan işte oradakilere aslında salondakilere ve işte o kurul üyelerine anlatması. Yani her şey gerçekten çok başarılıydı o noktada. Ama orada fark ettiğim yani vücut dilinden bu yarın daha büyük konuşulacak, daha çok konuşulacak daha doğrusu ama işte Sayın Cumhurbaşkanı gitti orada salona önce girdi. İşte Platini karşılıyor tabii. Orada kurul üyeleriyle mesela tanıştırmadı. Şimdi bu tanıştırmaması tanıştırabilir, tanıştırmayabilir ama ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra Sayın Gül'den sonra giden işte Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy üstelik Fransa ve İtalya'nın sunumlarından sonra gitti salona. Geç kalarak. Evet, geç kalarak gitti. İşte salona girer girmez Platini bütün kurul üyeleriyle tanıştırdı mesela. Yani bu tabii kurul üyelerinin fikrini değiştirir mi, değiştirmez mi bilmiyorum ama bu çok uygun da değil yani. Şöyle bir şey de olabilir. Diplomatik şimdi, olarak da uygun değil. Diplomatik şey olarak da hata. Ayıp yani. Bir orada bir fiyasko var ama şeyden sonra da ortaya çıkmış olabilir. Yani bizim Cumhurbaşkanımız gittikten sonra onu tanıştırmayışı dikkat çekmiştir. Yani, o zaman tekrar davet etsin canım Sayın Gül. Yani koskoca Cumhurbaşkanını da orada adamlarla tanıştırmak için davet etmek. Büyük ihtimalle ben şimdi çok hakim değilim futbol dünyasına da. Çok iyi niyetlisin. Michel Platini. Kaç tane cumhurbaşkanı görüyordur hayatında bir günde aynı anda. Bu yani diplomasi denilen şey çok ince hassasiyetlerle falan yapılan şey ya. Çok ince hassasiyetlerle ama. Yani, ama futbolcudan da aynı hassasiyet. Diplomat şeyini beklemek. Ama Platini futbolcu olarak Platini'yi görme şu anda. Platini eğer başkansa yani o şeyin kurumun bilmesi gerekirdi. Ben mi katılıyorum da biliyordur. Yani biliyor da. Çünkü bile yapmadı yani mı diyorsun sen? Bilmiyorum. Yani o değil. Hani günahı boynuna mı diyorsun? De Oktay evet, rahat konuş. TRT'de böyle konuşmayalım ama yani bu başka bir şeye de yol açabilir yani önümüzdeki günlerde ama şeyi de fark ettim ben. Ondan da çok rahatsız oldum. Yani Cumhurbaşkanı Gül ile Platini'nin karşı karşıya geldiği bir an var. Yani işte salona girdiği zaman hoş geldiniz diye. Cumhurbaşkanı Gül'ün işte yüz ifadesi, vücut dili o kadar sıcak, o kadar yakın ki. Yani ama Platini'nin tam tersine don yağın don tortusu. O kadar çirkin, o kadar kötü, o kadar olumsuz bir vücut dili ve şeyi var ki duruşu. Sadece vücut dili değil, bakışı, göz teması kurmayışı. Ne konuşuyorlar bilmiyorum. Hani konuşmaları tabii ki bilmemize imkan yok ama yani o fotoğraf bile yarın bilmiyorum bugün internette var mı? O fotoğraf bile yarın gazetelerde yer alırsa başka bir sinire yol açacaktır diye. Ben bu tip şeylere çok sinirlenen bir adam değilim ama yani bu artık ayıp noktasına geldiği için bunları söylüyorum. Hani bunun da böyle okunmasında fayda var. Yani birazcık bu iş izansızlık var diyorsun Platini'nin davranışında. Evet, Platini'nin çok eleştirecek. Ciddi mi? Şene Serzik Platini ağır konuştu yani. Ağır konuştu derken şey dedi. Yani Platini de biraz ayıp etti öyle böyle. Evet. Dikiş nakışla aldılar bu işi falan diye 7-6. Valla İngiltere basınında da internetten okuduğum kadarıyla Şenes Erzik'in onlar bile tespit etmişler bunu. Şenes Erzik işte neredeyse 30 yıla yakındır Avrupa futbolunun içinde bu şekilde net konuştuğu herhangi bir olay hatırlanmıyor Şenes Erzik'in. Yani o kadar net konuştu ki suya sabuna dokunmuyor Şenes Erzik diye de eleştiriliyordu hatta bugüne kadar. Hı hı. Hatta poker face deniyormuş Şenes Erzik'e. Yani o duruşu söylemleriyle tarafını belli etmeyen aslında. Hiç yüzünden bir şey okunmayan bir adam. Yüzünden bir şey okunmayan işte konuşmalarından bir şey. Ama bugün onu da değiştirdi. Başka bir şeye doğru gidiyor olabilir. Yani bu kadar ağırlıklı olduğunu görünce bununla yüzleşince bir kere daha şaşırdım. Üstelik hani 2008'de de biz buna aday olduk. Olmuş. 2012'de de aday olduk. 2016 için de işte bugün aday olduk ve ikiye kaldık Fransa ile beraber. Hani o da başka bir şeye yol açıyor. Yani biraz da bıkkınlık da var. Yani. O şeyler. Aman 3 kere olduk işte, camide gösterdik işte, plajımızı da gösterdik, futbol stadımızı da gösterdik, yapılacak olan bilmem neyi de gösterdik, her şeyi gösterdik. 27 milyar euro bütçe böyle ayırdığını söylemiş başbakan. Hani yani politika böyle bir şey de sözünü de veriyor. Hani biz bunu yapacağız ama 26 milyar euroluk da bir bütçe ayıracağız bununla ilgili. İnsan şeyi de söylüyorsun, ne kadar para ayırdığını da söylüyorsun. İşte o yüzden zaten Cumhurbaşkanı nezdinde ülkeler temsil ediliyor. Yani oraya birisinin gidip de biz zaten Sayın Cumhurbaşkanımızdan da söz aldık, 26 milyar euro diyorlar falan diyen adama hani para biraz büyük olduğundan güven olmaz ama Cumhurbaşkanının varlığı orada bence çok da doğru bir hareketti. Hani şey olarak bakılırsa, siyaseten bakılırsa Cumhurbaşkanlığı olarak temsil edildik ama başarılı olamadık falan gibi böyle bir başarısızlık gibi görünebilir şey manzara ama doğru olan yapılmış. Sonuçta bu işe Cumhurbaşkanlığı düzeyinde sahip çıkılıyor. Ne kadar istediğimiz, ne kadar hevesli olduğumuz, daha doğrusu ne kadar bu işe talip olduğumuzu, ciddiye aldığımızı gösteren bir şeydi. Ya onda bir sıkıntı yoktu zaten. Bizim yani sinirlenen şey değil. Ve aslında hakikaten bir ara şey diye düşündüm ben. Bir baktım Zidane'ı gördüm. Aha dedim, Platini Zidane'ı getirmiş. Ondan bütün kurul üyelerini şey diye içeri girmeden önce Zidane böyle kafayı diye her an atabilirim. Her an atabilirim diye. Hakikaten artık o kadar kötü niyetli düşünmeye başlıyorsun. Yani şey zaten, hakikaten bir heves kırıklığı. Fransa çünkü daha önce de yaptı. Yaptı canım. Ben bile biliyorum Fransa'nın yaptığını. Yani ne i̇ki gerek kere, iki kere yapmış. Ya yaptı işte. İki kere Avrupa Şampiyonası, bir kere Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış. Yani tamam, Dünya Kupası'nı yapmak için bir Dünya Kupası'nı almak gerekmiyor mu? Yok. Yok, gerekmiyor. O ölü vizyonda o. Evet, o ölü vizyonda olan uygulamaydı. Bazen karıştırıyorum ikisi birbirine yakın olduğu için. Ama şey de var yani bu işte mesela şu anda Fransa kazandı. İşte başkanı Fransız. 92'de galiba İsviçre'de yapılmış ya da 82'de mi Avrupa Şampiyonası, o dönem işte Johansson vardı, varmış işte falan başında, o da İsviçre'de. Yani ondan önce başka bir Fransız başkanken yine Fransa'ya gidiyor Avrupa Şampiyonası'nın. Başkanı dediği mi oluyor artık, nasıl, iyi mi çalışıyor dediği artık? Dediği olmuyor da o... Dediğim hayır, yani sonuçta güzel kulis yapıyor. Aynen öyle, yani o artık çok meşru bir şey. Yani meşru bir... sadece hani şey değil, daha genç olan nüfusa futbolu sevdirelim dünyada. İşte Avrupa'da en azından veya işte böyle bir sportmenlik daha çok yayılsın artık. Öyle bir ulvi amaç tek bu değil. Tamam, o da amaçlardan biri ama yani en üstteki, en belirleyici olan amaç, hedef o değil. Öyle olsa Türkiye'nin her durumda alması lazım. Yani Fransa halkından, yani ev sahibi olacak ülkenin halkından çok daha aç bir toplum, ülke aslında Türkiye. Futbola. Tabii böyle futbola, bir organizasyon. Böyle bir organizasyon. Mesela en son... 2000 ne zaman yapıldı Avrupa Şampiyonası? 2008'de yapıldı. 2008'deki Avusturya ve İsviçre'nin ortak yaptığı 2006'da yapıldı canım. 2008'de Dünya Kupası. Hayır canım, 4 yılda bir Dünya Kupası, 2 yılda bir Avrupa. Doğru. 2008'de yapıldı. 2000 Avusturya ve İsviçre ev sahibi olan ülkelerin halkının istemediğini okudum mesela ben bugün. Yine ay çok kalabalık oluyor. Evet, çünkü Avusturya ve İsviçre'nin nüfusu, yaş ortalaması çok yüksekmiş. Yani yaşlı bir nüfusu var. Kafamız kaldırmıyor diyorlar. Kafamız kaldırmıyor diyerek istememişler. Ama buna rağmen hani dezavantaj, bu dezavantaja rağmen bu ev sahibi olarak belirlendi bu ülkeler. Başka avantajları olduğu için. Ama hani bu da bir önemli bir etken. Halkın istemesi, yani sadece yapılan kulis, sadece altyapı değil. İşte o kafa olarak da toplumun istemesi önemli bir etken. Sadece ona bakılmıyor. Onu ben bugün gördüm. Yani o Platini'nin yok işte yok etkisi. Platini yaktı. İnşallah bak, yani ahtım olsun. O 2006 şey kupasında, Avrupa kupasına gideriz ve böyle bir şey kesin denk gelir diye tahmin ediyorum. Fransa ile aynı gruba düşeriz. Ondan sonra Fransa'yı da böyle güzel bir şekilde işte müsabakada yener milli takım. Yani bir şekilde hani oradan şeyini çıkart, ne diyeyim, hırsını oradan çıkart diyeceğim ama hakikaten çok insanın tadını kaçırıyor. Valla ben çok bir ara şey diye düşünüyordum, kesin herhalde oldu, hani boş yere ümitlendirmeyeyim dedim önce kendimi. Ama sonra baktım hakikaten iyi gidiyor her şey. Türkiye'de hani bu konuda bu kadar ciddi. Aa, olur dedik, ne kadar güzel. Bir de dünya gözüyle ülkemizde bir Avrupa Kupası seyredelim. Bak, dünya gözüyle ülkemizde Avrupa Kupası seyredelim, ne kadar güzel. Ne kadar güzel gerçekten. Bir de Dünya Kupası seyrederiz ondan sonra diye ama... Yani insanın hakikaten hevesi, yani böyle çirkin hareket yok, olmasaydı, böyle çirkin hareket olmasaydı, yani Platini'nin Şimdi şey değil yok, ama ortada çirkin, köyde... ortada çirkin bir şey de yok. Yani var o canım, diplomatik o diplomatik hata dışında yani ben o sadece Türkiye'de bunu konuştuğumuz için de böyle konuşmuyorum. Yani orada İtalya Cumhurbaşkanı örnek veriyorum veya başka bir ülkenin Cumhurbaşkanı gelseydi ve Platini aynı şekilde davransaydı yine ben bunu ayıplardım açıkçası. Hı-hı. Yani bizim Cumhurbaşkanımız olmasının da tabii şeyi var, gündemi takip etme açısından etkisi muhakkak var ama yani orada yapılan diplomatik ayıp dışında bu iş böyle oluyor. Yani gerçekten bu işte kulis, lobi, her şey mübah diyor. Çok etkili. Yani ya, tamam, her şey mübah değil. İşte rüşvet vermekten bilmem neyden bahsetmiyorum ama bu lobi dediğin şey ikna olmanın öncesi yani. Vallahi televizyonda böyle bir takım şey futbol programları var ya, böyle bir birden birisi celalli bir laf ediyor. Sen şimdi dedin ya rüşvet verme falan. Verilir. Verilir, rüşvet de verilir gerekirse falan diye. Yok yok, ondan bahsedeceğim. Yani tamamen kafaların ikna olmasına bağlı bu işte 13 kişi. Yani biz olmadık mı diyorsun? Ha, o, yani 7, sonuçta 7, kurul. Evet, Fransa, 7 kişi Fransa demiş, 6 kişi Türkiye demiş. Yani 13 kişi oy vermişse o 13 kişinin kafasında hangi ülkenin olması gerektiği fikri belirliyor bunu. O fikri belirleyen de işte yapılan bu çalışmalar, işte yakın dostluklar, ilişkiler, daha iyi anlatabilme. Yani o yüzden de bu lobi, kulis, ne dersen de buna, o ikna yöntemlerinin hepsi meşru bu şeyde, zeminde. Bizden kaynaklı mı diye düşünüyoruz. Ben bizden kaynaklı Fransa olduğunu... bizden daha iyi mi yaptı diye düşünüyoruz. Fransa bizden daha iyi yapmış olabilir. Bence Fransa daha iyi yapmasından ziyade hani iyi yapmış olabilir. Orada Sarkozy de çok ciddi şey diye konuştu. 2010 bizde vazgeçilmeyen bir takım şeyler vardı. Demokrasi bilmem ne vesaire vesaire. İşte 2016 Avrupa Şampiyonası, futbol şampiyonası diye yani böyle şey açıklaması oldu. Ama onun ötesinde hani bu sadece bu noktada kalsaydı ve hani adilane bir çarpışma olsaydı eyvallah, yani tamam eyvallah, hiçbir sorun yok. Ama Platini'nin yaptığı... Ama zaten bu çarpışma böyle oluyor, işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu adilane etik olmayan bir... Nesi etik değil? Etik bunun... değil yani, sonuçta bir başkanın bu şekilde yani kuruldaki adamları da etkiliyordur bir şekilde. Hani etkilemeye çalışması, aynı konumda Şenes Erzik olsaydı hiç böyle bir şey yapmazdı. Ben öyle düşünmüyorum. Yani bu şekilde yapardı yapılmazdı da diyemiyorum. Daha ama yani kör orada kör ne oluyor gözüne şeklinde göstermek de çok hani ayıp bir hareket. Bence orada ne oluyor bilmiyoruz. Yani olurdu. Olurdu. Yani Şenes Erzik yolu bu yani. Başında olsaydı ve Türkiye aday olsaydı, Türkiye kazansaydı, diğer ülkelerin radyolarında aynı bizim yaptığımız gibi başkan Türkiye kazandı tabii falan filan denirdi. Unutulur giderdi ve kazançlı olan Türkiye olurdu. Evet. Şimdi bence Platini de bunu düşündü. Yani bu tartışmalar bir hafta 10 gün sürer. Bir hafta bile sürmez. 2016'ya geldiğinde kimsenin Fransa'ya bu oylamayla nasıl şey olduğu, Fransa'nın seçildiği aklında kalmaz. Biz de 2016'yı ülkemizde ağırlarız gibi bir düşünce tam vardır büyük ihtimalle. Belki burada konumunu, işte inandırıcılığını, güvenilirliğini biraz sarsmış olabilir bu tip şeyler. Bu anlamda kariyerini zedeler ama herhalde şimdi bir Fransız vatandaşının da Fransız Cumhurbaşkanı'nın geldiği bir ortamda Fransa'nın kazanması şey yapıyordur Sayın Cumhurbaşkanım. İyi yaptık değil mi gibi bir cümlede. Neredeyse çak yapma noktasına gelmişler. Bence de neredeyse sarkı. Çak yapma noktası. Bir İngiliz gazetesinde okuduğum Oktay kadarıyla tamam, o hakikaten... şey diyor yani Sarkozy eğer zaten Sarkozy'ye söylenmeseydi Fransa'nın alacağı bu oylamayı, Sarkozy işte Cumhurbaşkanı Gül varken oraya gelmezdi diye bir yorum vardı. Korkup. Yani hayır yani o işte Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkenin Cumhurbaşkanı karşısında yenik, tam bu ifade kullanıyordu, yenik duruma düştüğünü göstermek istemezdi. Yani ha, Sarkozy Fransa, gelmezdi. Tabii Sarkozy Latine gelmezdi diye düşünüyorum. Hayır, Sarkozy gelmezdi. Yani biraz boyu kısa Fransa için onlar. Çünkü Avrupa Birliği'nde de çok etkin bir ülke. Tabii tabii olarak. Doğru. Yani kurucu ülkelerden. Aynen bu yorum vardı. O yüzden de aslında her şeyin önceden belli olduğu da oylar söylenen bir şey. Yani Fransa'nın bildiği. Ama söylediğin şey unutulması konusunda da şöyle bir enteresan durum var. Şimdi 2012'de Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan iki ülke var. Ukrayna ve Polonya. Ukrayna'da işte yine 6 sene önce Avrupa Şampiyonası ev sahibi kim olacak diye bu şekilde aynı tören yapılınca, belli olunca Ukrayna bir takım vaatlerde bulunmuş. Yine aynı şekilde Türkiye gibi işte şu kadar stat yapacağız, bu kadar yol yapacağız, bu kadar şey yapacağız diye. Ve şu anda 2012'ye ne kaldı? Şurada 1,5 sene kaldı 2012 Avrupa Şampiyonası'na. Hala olması gerektiği noktada değilmiş Ukrayna. Hmm. Yani çok geride ve şu anda işte UEFA, FIFA hepsi şey halinde, paniğe kapılmış bir halde ve Ukrayna'dan Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği sıfatının alınma ihtimali var. Yani sadece Polonya veya başka bir ülke, Ukrayna dışındaki başka bir ülkede yapılacak. Çünkü Polonya biraz bize yakın olaydı. Bir heveslenirdim belki yine. Doğru. Yok, hiç heveslenme. Altyapıyı hazırlayamadı gibi bir durum var Ukrayna için. Şimdi Ukrayna'da oy kullandı bu 13 ülkenin içinde. Ukrayna temsilcisi de var. Ve Platini ile son derece yakın oldukları ve Platini'nin ağırlığı yüzünden aslında Ukrayna'yı istediği için şu anda hala Ukrayna'dan alındı açıklamasının yapılmadığı da söyleniyor. Yani 2012 çok garip ilişkiler hassas var. Hassas dengeler. Yani çok hassas dengeler var. Yani Ukrayna'da kalsın gibi bir görüşü var Platini'nin. Bunu herkese söylüyor, saklamıyor da. İşte Ukrayna'da kalması için Ukrayna ülke olarak işte Fransa'yı destekliyor olabilir. Avrupa Şampiyonası 2016 için gibi böyle hani işin içinden çıkılmayacak şeyler var. Yani o yüzden o kapalı kapılar ardında ne olduğunu bilmiyoruz ama Türkiye'nin şey senin konusunda... Senin demişti Platini Ukrayna'nın şeyini çağırıp temsilcisini. Aslanım bak bu işte ben sizden almayayım siz de güzelliğinizi yapacaksınız. Neredeyse çak yapmak diyeceğim. Neredeyse bunu yapmak demiştir. Yani o yüzden de iki hafta sonra bu şey unutulmayacak. Fransa'ya gidişi en azından Ukrayna'da kalıp kalmayacağı konusundan tekrar buraya gelecek. Oktay, bu kadar madem şey ya bilmiyorum araştırdım. Almanya'ya alınma ihtimali var mı? İsviçre mi dediler? Yani bir yerler var. Hadi bu sene o zaman Fransa'da yapsınlar da madem öyle. 2016'da bize. 2016'da bize versinler. Bu arada şöyle açıklamalar var. UEFA Başkanı Michel Platini kendisinin bir despot olmadığını, eğer despot olsaydı seçim sonucunun 13-0 bitmesi gerektiğini belirterek sanki kazanmak için bir oyun yettiğini bilmiyormuş gibi Fransa'nın seçimi 6 oya karşı 7 oyla demokratik bir şekilde kazandığını söyledi. Bir suçluluk duygusu içindeymiş gibi konuşan Platini, yapılan seçimin demokratik bir seçim olduğunu birkaç kez daha hatırlattı. Platini Türk gazetecilere yaptığı açıklamada ise ben oy kullanmadım, sonuçta üyelerin tercihi oldu. Eğer beni Fransa'nın kazanması için çaba sarf ettiğimi düşünüyorsanız o zaman bir gün bir Türk başkan yaratırsınız. O sayede organizasyonu Türkiye'ye alırsınız şeklinde sözler sarf ederek dikkatleri üzerine çekti diyor. Bu da şey demek. Kabul ediyorum. Fransız olarak hiç şey tarafsız olacağımı bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Yarın öbür gün bir Türk orada olsun. Onun tarafsız olduğunu bir görelim de ondan sonra biz de tarafsız olalım demiş oldu artık. İşte açıklamaların samimiyetine şey yapacağım yani iyi niyetli açıklamalar. Hani doğru söylüyor diyeceğim ama o yani Cumhurbaşkanı'nı işte Gül'le karşılıklı olan o anları ben gördüğüm için herhangi bir açıklamasını şey yapamıyorum. Yani taraflı olmak başka bir şey ama işine bu tarafını böyle çok somut olarak şey yapmak o bambaşka bir şey. Yani hani herkes taraflı sonuç sanki olarak. Sanki şey yapıyormuş gibi değil mi? Yani kurul üyeleri ama hiç kimseyi tanımıyor. Ne Sarkozy'yi tanıyor ne işte bizim Cumhurbaşkanımızı tanıyor. Hani kürsüye geldiği zaman şey diye işaret edersin ya arkada. Bu değil bu. Sarkozy çıktı mı? falan diye. Böyle. Aynen bunu noktaya evet, getirmiş yani. Ya yani tanıştırmaması da çok şey değil. Yani o yapılmış unutmuş canım olabilir bilmem ne. Hadi onun da açıklaması olabilir ama o vücut dilinin ve tavrının işte tam karşılıklı dururken sahnede ve hani Cumhurbaşkanı Gül'ün yüz ifadesi de öyle bir şey değil. Olumsuz böyle bir hani somurtkan mesafeli falan değil. Tam tersine. Hep güler yani, yüzü zaten. Yani ama bir kat daha yani hı-hı hani o ikisini böyle karşılıklı görünce zaten her şey çok net ortada. Yani Platini'nin tavrı, düşüncesi orada gözünden belli yani. Ekrandan bakarken çok net. Ben yani şimdi bu olayda olayın kendinde değil tabii de genel durumdan şunu çıkarıyorum ve aslında işte üzülmüyorum. Yani ben dahil olmak üzere Türkiye'nin büyük bir kısmı bu olayı bundan birkaç yıl önce konuşuyor olsaydık ya bizim neyimize falan filan gibi konuşuyor olacakken bugün hakkımız olanı alamadık. Bizim olacak bir şeyi başka oyunlarla başkası aldı gibi konuşuyoruz. Yani bu aslında biraz ülke olarak değişik bir konuma geldiğimizi de gösteriyor. Yani dünya aktörleri arasında ciddi organizasyonlara ev sahibi yapacak güveni kazandığımızı da gösteriyor. Ben hani şimdi en son şey kaçmıştı. Talihsizlik yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın aktif içinde bulunduğu İzmir'deki Expo. Hı hı. Ben ona nasıl üzüldüm. Hı. Annem bile heyecanlanmıştı işte. Ay bu sene de Expo olursa burası çok civcivci olacak falan diyordu. O Expo'lar işte ben zamanında bir belgeselde seyretmiştim. Dünya üstünde burada da konuştuk galiba da en önemli eserler Expo'lardan sonra kalıyor işte bu. Eiffel Kulesi öyle. Gerçi İzmir'de şey var biliyor musunuz? Eiffel'in Gustav galiba adımın adı. Gustav Eiffel'in limanı yapan değil mi? Şeydeki liman. Şey var, limanı var. Hakikaten onun eserlerinden biri var. Daha sonrası. Eski Balıkali diye geçiyordu. Eski Balıkali, sonradan Balıkali haline geldi. Şimdi gelmiş. Orası bir alışveriş merkezi. Evet. Hakikaten de son Türkiye'nin şık da bir şeysi var. Deniz üstündeki tek alışveriş merkezi de diyebiliriz. Hakikaten çok havalı. Güzel günlerimiz de geçmişti üçümüzün orada. Neyse, geçmiş zaman. Ya yani İzmir'de Saat Kulesi'nin dışında bir görkemli eser bırakabilecek de Expo getireceği paranın dışında 26 milyar eurodan bahsediliyorsa o parayı çıkarır mıydık biz? Bu arada. Futboldan mı? Hı-hı. Ya turistten kalmadan şeyden reklamlardan yani sponsorluklardan. O etapta çıkartmazsın ama uzun vadede çıkarırsın. Ya da hani şey gibi oluyor. Nasıl film uzun çekiliyor işte sonra DVD satışları oluyor vesaire oluyor. Sonrasında da bir ticari şeyini getiriyorsun ya. Yani birebir sen sadece bunu seyirciden. Hani statlar yanına kar kalacak falan filan. Tabii tabii. Ama yani sonuçta bu önemli olan prestiji. Prestiji yani de. Daha sonra tabii, yapacağın doğru. Organizasyonlara da yol açacak bir şey. Dünya Kupası da olabilirdi. Başka şeyler de olabilirdi. Yani öyle güzel tarafları yanına kar kalacaktı. Burada da yani şey dedin Fahir ya demin hani neden o zaman olmadı diye. Hani altyapıdan mı yoksa işte kulis Fransa daha mı iyi yaptı diye bir şey söyledin. Yani bu bir birikim işi bence. Yani o zihniyet. Fransa ile ilgili kimsenin kafasında soru işareti kalmaz. Fransa bu işi yapabilir mi demezler. Yo benim kafamda da soru işareti var. Yok çünkü canım. En son organizasyonda. Şey organizasyon yetenekleri çok iyi değilmiş Fransa'nın yani bu konuda yani Dünya Kupası'nı yaptığı zaman falan. Hakikaten organizasyonculuk sorun çok ayrı bir şey. Yani. Hani, burada da bin tane sorun çıkacaktır da en azından saha yetiştirme derdi olmayacak falan. Evet, evet. Hani öyle şeyler. Onlara da saha, yani her şey de hazır değil. Yok canım yani sonuçta bu organizasyon hakikaten tamam şey Fransa kaç yıl önce yapmış. Ve hani statların eskimesinden tut, eski teknolojilerinden tut. Yani bir sürü yenilemesi gereken, bir sürü yapması gereken canım, şeyler bizim de olacak. Yapacağımız bize daha çok iş var. Yani ama sıfırdan yapmak daima iyidir tadilattan sonra. Ama yani benim söylemeye çalıştığım şey o değil. Yani bu bir birikim şeyi. Hani zihniyet mesela 4 sene önce bunu konuşmuyorduk diyorsun ya. Yani 4 sene veya işte daha önce de diyebiliriz ama böyle bir zihniyet olarak yoktu. Ben Türk yani, insanının daha yatkın olduğunu düşünüyorum şeye. Hı. Abi biz neyiz ya gitsinler şeye baksınlar falan işte git bilmem ne çöplüğüne bak. Oraya bak kanalizasyona adam düşüyor abi falan diye konuşan insanlar. Tamam canım düşüyor elbette onlar aksayan tarafları ama bir taraftan da bu da o kadar altına kalkılamayacak. Yani Türkiye için 300 yıl sonra gerçekleşecek bir hadise değil. Değil bence ya. Onu bir ilk önce zaten ülke içinde bu havaya bir girmemiz lazım. İşte tam onu söyleyeceğim yani aslında bu adım mesela o havaya biraz daha yaklaştığımızın da göstergesi. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani bu bir bence şey birikim bu. 2008'den itibaren 2012'ye de aday olduk. 2016 işte. Ne oldu şimdi? Geçen 2018 sene, mi? 20 mi? 2016 var. 2020 var. 2018'de başka bir Dünya Kupası var. Yani şey 2000 kaçta? 2016. 2020'de Avrupa Şampiyonası. Tabii 2018'de. Yani önümüzde çok şey var ama yani bu işte bilmem kaç senedir ola gelen işte bu kulis anlayışı, kulis kültürü, işte tanıtım kültürü, ne bileyim kafaların bu yönde çalışması yavaş yavaş olacak bir şey. Yani toplumun geneline yayılması. O yüzden de bu bir birikim. Yani böyle bir net şu yüzden oldu, platin yüzünden oldu demek bence yanlış. Ya da net bizim tanıtımımız yüzünden oldu veya Fransa'nın statları yüzünden oldu, bizim olmayan statlar. Yani bu bir hepsinin etkisi var ve bu hani şeye koyarsak işte kronoloji böyle haritaya koyarsak şey takvime koyarsak tarihe şeye yani mi çok diye. Net belli yani bizden daha önce bu konuda çalışmaya başlayan ülkelerin bize göre avantajı var. O yüzden de 7-6'lık bir 6 oy almış olmamız bizim gerçekten başka bir alanda kendimizi çok iyi yetiştirdiğimizi gösteriyor. Yani Şene Serzik etkisi midir nedir bilmiyorum ama altı, hani, İtalya'yı geride bıraktık mesela. Hani Avrupa yani Birliği. Bu şey avuntu, kendini avutmakla yok, alakalı. Yok avuntu değil. Da. Yani ben ya öyle, teselli yani. Ettiğim için söylemiyorum bunu. Yani bu, ama bu gerçeği de görelim. Ya, tamam bu da bir yani, başarı. Yani tamam şey diye düşünmek. Şerefli tabii. Yenilgi gibi bahsetmiyorum o yüzden. Ha. Yani bu gidişatın doğru olduğunu gösteren evet, bir şey. Doğru yani gidiyor. Oralarda adımızın alırız anılması. Yani bir şekilde. Alacağız tabii. Ama şey de var. Hayal kırıklığı da var. Yani 3 kere başvurduk işte tamam artık. Bence hiç başvurmayalım diyen yorumcu da gördüm ben bugün televizyonda. Nasıl i̇şte ya o zaman nasıl yapacağız yani? Olmaz ki. İşte bu aslında yani çok o önemli. O şeyini ağırlığını koymalı Türkiye. Her şeyden elini eteğini çekme. Nasıl ya? Olur mu? O zaman nasıl Avrupa? Canım o adam aynı şekilde yakıp normal şeyinde de aidatı apartman yöneticisi olsa o adam aidatı ödemediği zaman çıkarım bu adamı tahliye mahkemeye verin falan diyen adamdır. Yani sonuçta bunda da böyle yaklaşır. O kişisel bir şey de. Yani belki Platini yerinde başka biri olsaydı. Ya bu şey olmuyor mu? Affedersin. İlla bu ülkelerden birisinin mi olması lazım? Atıyorum. Tatsız Kral Pele'de şey olsa, başkan olsa şey mi yapacak? Efendim Avrupa Şampiyonası'nı Brezilya'da yapalım ne dersin? Bu olmaz değil mi? Yani sonuçta başka bir yerden de bir adam olabilir. Değil mi? Bunun başına geçecek. Başka bir yerdenken dünya Avrupa ülke dışında. FIFA evet. FIFA'nın başında yani olabilir. İlla bir menşeinin bir belli bir taraftan olması gerekmiyor yani. Yok tabii canım. Yani i̇lla yani. Avrupa ülkelerinden ya da Avrupa Birliği ülkelerinden vesaire de ne olacak diye bilmiyorum. Avrupa Futbol Şampiyonası için Avrupa'dan başkan seçilmesinden bahsediyorum. Hatta Şener Serzik de biliyorsun hani Platini olmasaydı Platini'nin de hani bir şekilde şey olarak seçildi. Başkan yani Şener Serzik'in hakkıydı aslında. Şener Serzik başkan olacaktı ama işte Platini de yine bir şekilde şeyle ne derler getirtildi hani şeyin başına. UEFA'nın başına geçirdi. Olabilir diye. Yani soru. Yani bence gidiş yolu hayal kırıklıklarıyla dolu bir yol aslında. Onu da kabullenmek lazım ve şey olgunluğuna da erişmek lazım. Hani küsmeden, etmeden, oyunun öyle. Kurallarını oynadıkça öğrenerek neyse lobisi neyse onu yap. Yani şeyse eğer Cumhurbaşkanlığı nezdinde katılınması gerekiyorsa buna işte onu da evet, bu onu yıl da yaptık. Evet. Seneye başkası neyse demek ki 2 sene önceden bu şeylerle tanışmak gerekiyorsa o da yapılacaktır, şey de yapılacaktır. Oyunu içinde öğrenmek yani gerçekten sistemi çok içinde sunum. Olmak önemli. Dışında kalarak hiçbir şey, şey elde etmek Şener mümkün değil. Şener Serzin yakında emekliliği gelecek. Zaten o mesajı verdi. Yani ben dinlemedim ondan de okudum şeyden. Yani öyle demiş artık yani gençler yapar falan diye böyle bir hani bıkkınlık ve bezginlik ve biraz sinirle karışık şeyde ifade de var. Onun izleri de var yani. Tabii canım Şener Serzik ben hiç öyle görmemiştim. Son derece hani poker face falan diyorsun da her zaman böyle şeydir. Hani az önce bahsettik ya hani biz de o zaman oyunu kuralına göre oynarız. Bunu olgunlukla kabul ederiz ve hani daha fazla bir şeyler yapılmak gerekiyorsa onları yaparız falan diyorsun ya. Şener Serzik tam öyle bir insandı. Evet. Ama bu sefer hiç öyle değildi. Hakikaten ona bile gına geldiyse ki çok dezavantajlı duruma düşeriz gibi geliyor. Yani aslında orada Şener Serzik'in varlığı bir nebze olsun hani Türkiye'nin tanınmasında çok etkiliydi. Ta zamanında hatırlarsınız. Ege çok iyi bilir. Nöşetel Samaks. 5-5-5 dediğimiz maç. Nöşetel maçında da hani bir sürü iptal edilme hadisesi ortaya çıktığı zaman hani orada da biraz etkili olan faktörün Şener Erzik olduğu söylenir diyorlar. Ta o dönem. Doğru canım 70 yaşında aşağı yukarı bildiğim kadarıyla yani Şener Erzik. Yani o gittikten sonra da hani ben bu sene çok avantajlı olduğumuzu düşünüyordum. O gittikten ama var sonra, hani... yine var yani altta Levent Bıçakçı var mesela. Yani alt kadrolarda da geliyor. Hani Türkiye'yi temsil edecek. Türkiye'yi anlatacak veya anlatma yollarını hissedip ona göre strateji belirleyecek, yönlendirecek birileri var. Yani tamam, tabii ki ama ben hani biraz bencilce... biraz da o yüzden bu böyle oluyor. Yani orada daha çok bulunmamız lazım bizim. 30 yıl sonra olması tamam Türkiye için iyi olacak da biz göremeyeceğiz Oktay. Yani göremeyeceğiz de 30 yıl sürmeyecek. Yarın olsa geçersin. Ben gene göremeyeceğim. Sen zaten yani senin yok. Evin önünde yapsalar sen camı pencereyi kapatırsın. Ben ne bu gürültü yani? Ülke adına hakikaten çok seviniyorum. Çünkü bunlar biraz karşılıklı etkili şeyler. Yani bir zamanlar Türkiye'ye hani Ahmet San'ın Michael Jackson'ı bu bile bak aslında nereden nereye geldiğimizi gösteren bir şey. Michael Jackson'ın Türkiye'ye geleceğine inanmadı insanlar. Evet. Barker Castelli gibi davrandılar Ahmet San'a. Milletten paraları topladı. Birisi bizim öğretmenlerimizden birisi lisede Michael Jackson'ın kuklasını getirmişler dedi. Kukla kavramı mı başka Michael Jackson kavramı mı başka bilemedik ama yani nereden nereye işte kaç gündür programımızda davetiyeler veriyoruz. İşte benim lise hayatımda 4 tane dev varsa rock dünyasında 4'ü aynı gün sahneye çıkacak 3 günlük festivalde. İkişer saat hem de o kadar tadında ki. Tam tadında hakikaten böyle şeyler gerçekleşebiliyor. Demek ki önemli olmak lazım. Bir alışkanlık yaratmak lazım. İşte Türkiye bugün UEFA için, yarın Dünya Kupası için, ondan sonra olimpiyatlar için gidip şerefli yenilgiler demeyelim buna. Ben hiç öyle demiyorum zaten canım. Ve düzeyli katılımlar. Yani isteyenin bir yüzü kara mı demek lazım veya öyle de düşünmemek lazım. Orada bir şey var. Talep etme hakkın var. Ve talep ediyorsun. Yani bir şeyin içinde olmazsan kazanma şansın yok. Dışarıda işte o hangi spikerdi bilmiyorum ama bundan sonra gitmeyelim kendimizi rezil etmeyelim demenin alemi yok. Evet. Gideceksin, isteyeceksin. Sen isteyeceksin layık olduğunu göstereceksin. Vermezlerse artık işte dünyada değerlendiriliyor. Bak İngiliz basınında, İngiliz basını Türk taraftarı değildir sonuçta. Değil canım, Platini yok, çok taraf. Eleştiren tabii. İngiliz basını da var. Hani bunlar da bir dünyada kamuoyu yaratıyor ve Türkiye ismiyle ilgili başka şeyler oturuyor. Yani bugün buna aday olan yarın Türkiye'nin yarın öbür gün kendilerini affettirmek için böyle bir şey evet, de gidebilirler. Yani olimpiyatlarda Türkiye ismini gören insan şey olmaz. Ya Türkiye nesine buraya aday oluyor falan demez. Çünkü şey de adaydı. Neredeyse alıyordu gibi tabii. Şeyler oluşacaktır bence, kafalarda. Bence hiç şerefli yenilgi gibi bir durum. Yani bugün kazanamadı Türkiye. Olsun, tamam. Yani bugün 2016'yı kazanamadık. Bu sonucu yazalım ama hani bu işte bunun yanında yapılan çok doğru şeyler oldu. Zaten İtalya'nın işte o ilk iki içinde yer alamaması. Mesela İtalya'dan herhangi biri gelmedi. Spor Bakanı gelmiş sadece üst düzey devlet yetkilisi olarak. Hani bu anlamda da bir destek yok. Yaptıkları işte sunum açısından da çok beğenilmemiş. Hani onların da çok büyük etkisi var. Veya işte yaptıkları oradaki kulis çalışmalarının da bir göstergesi aslında bunlar. Hani işte birinin gelmemesi veya yapılan işte videonun sunumun çok başarılı olmaması gibi. Yani hani İtalya'yı geride bırakmamız, işte ne bileyim 6 oy almış olmamız, 7'ye karşı 6, bir kişinin fikri farklı olsaydı, Türkiye olsaydı 7'ye 6 Türkiye'de olacaktı şampiyona. Yani hani o yüzden başka şeyler tartışıyor olacaktı. Evet, çok doğru, çok doğru bir yoldayız ama işte acele etmemek lazım. Bir yandan da o kadar 30 sene sürmeyecek bu iş. Çünkü zaten geçen sene UEFA Kupası finali Türkiye'de oynandı. Ondan önce Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'de oynandı. Yani hani böyle bir Avrupa futbolunun zirve maçları İstanbul da oynandı. İstanbul ev sahipliği yaptı yani. Tamam, onların da şey. Habercisi aslında bu. Ama işte şey. Mugallit Bey şöyle yazmış bize. Mugallit Yılmaz. Dünya Kupası'nın Türkiye'ye verimlemesi son derece doğal. Türkiye organizasyonlar açısından son derece yetersiz demiş. Formula yarışları Türkiye'de oldu ve Türkiye'den bu yarışları izlemek için hiçbir Türk izleyicisi gelmedi. Formula organizatörü şu açıklamayı yaptı. Türkiye'deki formula yarışlarını kuşlar, köpekler, kediler izledi diye. Bir şey. Evet, formüleye karşı biraz şey olabilir ama hayır, şöyle bir hatası var Mugallit'in. Futbol bir başka kere, bir şey ama futbol çok ayrı. Yani olimpiyat için de mesela aynı şey eleştiri yapılabilir. Özür dilerim Fahir ama yani olimpiyatlarda da mesela olimpiyatlar Türkiye'ye gelirse kaç kişi, o yüzden ilk başta zihniyeti değiştirmek lazım. Türk seyircisini statlara çekebilmek lazım. Denebilir ama futbol başka bir şey. Yani futbol farklı bir şey, hem Türkiye'de de formülanın farklı. Zaten düşüşte olan bir seyirci kitlesi var. Hani tüm dünya genelinde de böyle bir durum var. Onun ötesinde de hani şeyler de firmalarda yavaş yavaş hani desteklerini bu alandaki desteklerini bazı noktalarda çekiyorlar. Bazı firmaların işte bu şey kısımları, takımları kapandı. O yüzden hani formüladaki, evet formüla konusunda hani formüla apayrı bir şey. Türkiye'deki hani televizyonda yayınlanması bile ne kadarlık bir geçmişi vardır. Hani ne kadar bir kitle oluşturabilir ki ilk etapta. Ama hani onun karşılığında da oraya devasa dünya ölçülerinde çok güzel bir stat şey pist yapıldı. Hani bir iki sene ara verildi, yapılmadı Türkiye etabı. Ama sonra tekrar yapılmaya başlandı. Bu seneki şeyde yapıldı mı? Oktay yapıldı değil mi? Ne? Geçtim formüla. Yapıldı Türkiye'de. Tabii canım, İstanbul Park'ta yapıldı. Ha, yapıldı. Tabii ya, ve bu seneki o kadar şey değildi. Ha, bu hafta yapılıyor. Bu hafta yapılıyor. Evet, bu cumartesi. Ha, yani evet. Mesela bu senekini bir tekrar bir gözlemlemek lazım. Geçtiğimiz yıllardaki evet o şey olmadı. O beklenen izleyici kitlesi gelmedi. Çünkü hani seyircilerin izleyeceği alanlar yapılıyor ve helikopterle çekimler de yapıldığı için hani şey diye görüyorlar. Adamlar sadece bir de bu aslında televizyondan izlenerek çok yani televizyondan izlemeyi tercih ederim. Çünkü hani oraya giden insanlardan biliyorum. Son derece gürültülü ve hani kafamız önüne şişti mi dediler. Yani gerçekten kafamız şişti diyorlar. Onun ötesinde şey var yani. Sen bir an görebiliyorsun sadece o hızla giden arabayı. Bir de şöyle yani belli görüyorsun. Bu kadar görüyorsun. Ama bir de hatta şey şöyle var görüyorum. Ya. Böyle. Yani şey, televizyon bizi çok yanıltan bir şey ya. Ben insanların sahaya gidip maç seyretmesini çok iyi anlıyorum mesela. Hani gerçi maç gene ayrı bir tarafa koyalım. Orada bir coşku var, şey var. Taraftarlık da var. İstediğin yeri seyrediyorsun. Evet, taraftarlık var da. Mesela bir formüla arabasının sesinin gerçekten ne sesi olduğunu merak eder insan. Yani eğer motor sporlarına meraklıysa. Ha tabii canım, onları rahatsız etmiyor. Rahatsız etmiyor. Bilakis hoşuna gidiyor. Yani. Merak ediyordur adam. Yani bu arabadan ne kadar ses çıkıyor? Böyle hani mahalleden bazen dolmuş geçer. Yokuşta dolmuş sesi vardır ya bir tane. Grrr diye iyice dumanlar arasında Batman'in arabası gibi giden. Orada o motor sporlarına meraklı adam hakikaten şeye bakıyordu. O hani bir şeyleri görüyorsun televizyonda. O tekerleklerin gerçek kalınlığını merak edersin yani. Hakikaten. Kalın oluyor. O yani o kadar. Çünkü onlara bakma şansın var değil mi oraya gittiğin zaman? Yani geçerken görmezsin de öncesinde işte park halinde görüyorsundur. İşte şeyi de merak ediyordur meraklısı. Bu arabanın üstünde 1000 tane yazı var ya. Hı-hı. Ne yazıyor? Ben bilmiyorum mesela ne yazdı. Hani 1000 tane sponsorun şeyi var da. Yani nasıl yerleştirilmiş, o aracın içi nasıldır, şey nasıldır, ya bu tamam, adamların boyu nasıldır falan. Canlı seyretmek her şeyde çok daha farklı ama hani genel o kadar saatini orada ayıracağını düşünerek hani bu senin dediğin şeyleri 10 dakika içinde halledersin, geri kalan. Hani tabii seyredenler zaten gidiyor, yurt dışından geliyorlar. Tabii, tabii. Bir turizmi de var sonuçta. Formula'nın Türkiye ayağını seyretmek için yurt dışından da yani bunun takipçileri geliyor. Hani 1000 kişi geliyordur, 3000 kişi geliyordur, o kadar önemli değil. Ama geliyorlar. Vallahi Avrupa Şampiyonası basketbol. Avrupa Şampiyonası Türkiye'de oldu, Ankara'da oldu. Bütün şey tribünler doldu. Özellikle Türkiye maçlarında, diğer maçlarda da öyleydi. Bu sene de olacak. Bakalım göreceğiz. Yani, çok da güzel bir yer yapılıyor. Ben evet. Bu Cer Modern'e giderken yanından geçtim. Hakikaten de havalı bir yer oluyor. Bakalım. Ne areneydi orası? Gidecek miyiz oraya? Ankara Arena galiba. Ankara Arena galiba. Ankara yani Arena. Onun dışında işte ne bileyim futbolun şeyi çok farklı Türkiye'de. Yani etkisi çok farklı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın burada olması yani tribünlerde olmazdı demek bilmiyorum. Hatta şöyle bir eleştiri de duydum ben bugün. İşte hani biz yaptığımız stadı düzgün yapamıyoruz zaten. İşte İstanbul'da bir olimpiyat stadı var. İşte bilmem ne maçında 200 biletli seyirci vardı. Hani kimse gelmiyor, şey yapmıyor. O yüzden hani yapıyoruz statları, ondan sonra işte değerlendirilmiyor diye, ama bu hani iyi ki de olmadı. Ben şey üzülmüyorum çünkü işte yeniden öyle sözler verecek, yapılamayacak, işte yapılan statta izlenemeyecek gibi şeyler var, ama yani bu bir hani biraz da denetimle beraber, denetimin yoğunlaşmasıyla beraber daha güzel projeler, daha iyi işler yapılacaktır. Yani işte dünyanın gözü burada olacak. Zaten yani olimpiyat stadında da şey var. Bu da çok olumsuz bakış gibi geliyor bana. Yani o olumsuzluk aslında yani bazı şeyler yani çok bence ters değerlendiriliyor. Tamam, o olimpiyat stadının mesela beklenen ilgiyi görmemesinin sebepleri işte rüzgarın belli şekilde alması, orayı trafiğin bile başlı başına bir sıkıntı haline gelmesi. Evet. Yani ilk etapta birkaç tane derbinin orada oynandığı, özellikle Galatasaray maçları oynanmıştı hatırlıyorum. Çok büyük sıkıntıydı. İnsanlar hakikaten yollarda sefil oldular ama mesela orası da şeye uygun bir alan değildi. Mesela futbol oynamaya uygun değil derken hani yan tarafta olimpiyat stadı olduğu için işte şey var, seyirciyle saha arasında büyük mesafeler var. Orada şey yani uzun atlama pistlerinin falan olduğu. İşte koşulan alan vesaire gibi olduğu için yani o atmosferi de vermiyor. Seyirci o şeyin içine de o kadar giremiyor. Yani bakarsın mesela İngiltere'deki işte sadece futbol için dizayn edilmiş sahalar vesaireler, şey futbol için dizayn edilmiş sahalarda futbol gerçekten son derece o seyirciyle iç içe olması çok farklı bir görüntü veriyor. Hayır, olimpiyat stadını eleştirecek olsak tabii ki yani herkesi sayfalar dolusu tabii, eleştiriler tabii, tabii. Yazıldı, çizildi. Hani o değil yani, ama hani bunlara bakıp da aman iyi ki gelmedi, bize gelseydi de yani şey olurdu, rezil olurduk söz verdiğimizde. Bu da birazcık olumsuz bir bakış açısı, onu söylemeye çalışıyorum. Yani o olumsuz bakış açısından mesela Eurovision'da bir gecede çıkmıştık. Böyle dinle şarkısı hiç umulmadık bir anda Eurovision'un tam da umursanmadığı bir gecede 3. olmuştu. Ondan sonra Eurovision'un kurallarını öğrendiğimiz sene evet. Güzel şarkımız vardı. Sertab'ın şarkısı gerçekten o evvelerken çok güzeldi. Ve de koreografi de çok güzeldi ve öncesindeki çalışma da çok güzeldi. O şarkıyı sadece o gece insanlar tabii orada canım. Dinlemiyorlar sonuçta. İşin kurallarını öğrendikten sonra Eurovision'da bir efsane olmaktan çıktı. Ve dün konuşuyorduk işte, artık biraz dalga geçmeye başlayabiliriz Eurovision'da. Ben dün bir sonuçlara baktım. Everybody Dedayken'den sonra Athena 4. oluyor. Ondan sonra bir şeyimiz var. Superstar var. Sibel Tüz'ün. Ondan sonra Mor ve Ötesi kaçıncı oluyor? Mor ve Ötesi 7. oluyor. Bir tane Kenan Doğulu 4. oluyor. Bir tane bir kız gitmişti hatta, şarkıyı unuttum. Rimirimiley o derecede çok değil. Çok başarılı olamıyor. Ama ondan hadise sonra vardı. dördüncü, Hadise gene 4. Kenan Doğulu 4. Mor ve Ötesi 7. İlk 10'da her zaman Türkiye. Evet, doğru. Şimdi işte Manga'da bir birincilik alırsak yarın. Çok güzel oturacak değil mi? Yani ondan sonra senin dediğin şeyi biraz böyle tatlı tiye alma şeklinde davranabiliriz. Ama bir birincilik daha gerekiyor yani. Evet, Eurovision'u çözdük işte. Yani o şey ortadan kalktı. Biraz ondan da bahsederiz ama önce bir müzik arası verelim. Sezen Aksu ile devam edeceğiz. Hemen ardından da beraber ve sol sohbetlerde buluşacağız sizlerle. TRT FM'de manzaralar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, yıllar önce... Bir fırsat daha verelim bence. Devam, evet. Doğru. Evet. Yıllar önce bu anonsu yaparak devam ettiğimiz bir programımız vardı. Manga diye okuyunca manzaralar şey oldu. Yol manzaraları diyor. Manzaraları. Bir buçuk dakikadır tanıtım var ya, inceden inceye o girmiş senin bileceğin. Beynimin her tarafında manzaralar girdi. Evet. Doğru. TRT neyse FM'de, manzaraları da böylece almış olduk. Gerçekten. Bu arada TRT FM'i de hatırlatma imkanımız doğdu. Evet. Saat 20'den sonra da TRT FM'de suni gündem başlayacak. Onu da hatırlatalım. Saat 20 ile 22 arasında. Kafalar çok karıştı. Karışmış olabilir. Şöyle diyelim. Sevgili dinleyiciler, biz eski 6 yıl boyunca böyle bir program yapmıştık ya. Onun tabii belli bir alışkanlığı. Bu anonsu kaç yüz defa yapmışsınız. Tabii canım. Yani kimse de bozulmasın. Ankara Radyosu dinliyoruz. TRT FM diyorlar diye. TRT FM'de de Ankara Radyosu'nun telefonunu veriyoruz. Zaten gece 12'den sonra da ortak yayın. Yani bitti. O normal yani. Olur. Bunlar normal şeyler diyelim. TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Bu arada ben bu platiniye ne diyorsunuz diye Twitter'dan sormuştum. Kaan Özbeyoğlu şöyle demiş. Gözümden bir kademe düştü. Akıllı olsun. Biz kendisini frikikleriyle hatırlamak istiyoruz diyor. Ben bilmiyorum öyle bir. Kendisi bir frikik ustasıydı. Öyle miydi? Evet. Futbol oynadığı dönemde. Şimdi manga konusuna gireceğiz. Programımız birinci yılını geçtiğimiz günlerde doldurdu. İlk aylarımızda işte Mayıs ayında başlamıştık programa. Yoğun bir şekilde karpuz ve Eurovision konuşuluyordu. Mevsim mi geldi? Yakında karpuz konusuna girilecek ama Eurovision'la başlayalım isterseniz. Geçen sene sırf Eurovision konuşuyorduk ama. Tabii canım. Yarışmaya kadar. Ben artık şey noktasına geldim. Uzunca bir süre duymak istemiyorum demiştim. Ama orada Fahir'in dediği şey doğru. Geçen sene daha büyük gündemde... Daha çok yer almıştı daha doğrusu. Bir kadın yarışmacının etkisi, hadise sonuçta hani böyle bir albenisi de olan bir kadın sanatçı olduğu zaman belki ne giydi? Olandır, evet. Şimdi manganın kıyafetiyle ilgili bir tartışma var mı? Ama hadisenin kıyafetiyle ilgili uzun uzun tartışıldı. Kadın olunca iş biraz belki değişiyor. Manga dün güzel bir performans sergilemiş. Ben izlemedim ama izleyenler gerçekten de beğenmişler. Zaten hayranı çok olan bir grup. Hadiseden daha çok hayranı vardır. Yani Türkiye içinde. Rock yapan tek grup galiba bu arada Eurovision şarkı yarışmasına katılan bu sene. Yani o sound'da işte müzik yapan da tek grupmuş. Tek ülkeyiz. O anlamda da böyle bir farkı var. Sen izledin galiba sahne şovunu. Fahir nasıl buldun? Sahne şovunu tam yani şey nasıl diyeyim? Bir koreografi falan yani. Çok koreografiye hakim olamadım. Bir tane hanımefendi varmış galiba. Haza hanımefendi var işte. 55 kiloluk hanımefendi 75 kiloluk 70 kiloluk kostüm taşıyor diye öyle bir şeysi var. Hmm. Kendisini baba yiğit olarak değerlendiriyoruz. Güzel yani kostümü güzeldi. Sahne şovu da güzeldi. Yani ben yine net hani şey söylemek gerekirse ilk 5'te olacak bir parça. Yani diğerlerini de çok fazla bilmiyoruz belki. Yani Almanya'yı sen biraz... Ben söyleyeyim. Almanya'yı dinledim. Bir de Azerbaycan'ı dinlemeye çalıştım. Onu başaramadım da. Azerbaycan'ın favori olduğu söyleniyor. Bir de Almanya'nın favori olduğu söyleniyor. Gerçekten ben ilk dinlediğimde Almanya'yı tek de dinlediğim şarkı gerçi manga dışında ama çok başarılı bir şarkı gerçekten. Şimdi benim Atımlık kurşunum var. Bir atımlık kurşun dediğim hani Eurovision seyredeceksem o şeyleri seyredemiyorum çok fazla açıkçası. Hani benim konsantre olabileceğim belli bir süreç var şeyin içerisinde. Eurovision'a ayırabileceğim hayatım içerisinde. Dolayısıyla onu da cumartesi gecesine saklıyorum. O yüzden daha pek çok şarkıyı da dinleyemedik ama yani birkaç tane gene güzel kızları göndermişler. Herkes Ege'nin söylediklerinden mi etkilendi? Elinde eteğinde ne kadar güzel kızlarımız varsa bunları güzel gönderelim diye öyle bir havayla gönderilmiş. Yanına işte koreografi çok artık şey önem verilen bir hadise. Gerçi birkaç tane Slovenya'nın mı Slovakya'nın mı ne böyle bir şeysi vardı bilmiyorum onlar kaldı mı elemelerde seyrettim. Hakikaten güzel kostüm yapmışlar ama hakikaten yani insan o kostümün hakkını verir. Mesela bizde hanımefendinin üstünde böyle robotik hanımefendi değil mi? Robotik hanımefendi. Ben bir taraftan da görüntülere bakıyorum şimdi. Kıvılcımlar saçıyor falan böyle güzel bir tarafı şimdi da var. Şimdi bu sahne final gecesinin sahnesi mi olacak aynı zamanda? Aynı zamanda. Renkler değişiyor mu sahnede? Değişiyordur büyük ihtimalle. Belki ufak tefek değişiklikler. Yani simsiyah bir sahne hazırlamışlar manga için. Kostümler de siyah ağırlıklı. Çok havalı görünüyorlar. Robotik bayan var arkada. O da güzel. Biraz büyük mü o podyumun üzerinde mi? Podyumda bence ufak tefek bir hanımefendi ama podyumun üzerinde. Manga gerçekten çok havalı görünüyor sahnede. Şarkıyı da zaten biliyoruz. O yüzden kafamda oturuyor. Eğer tek rock şarkısıysa bu da çok büyük bir avantaj. Evet, öyle öyle. Zamanında söyleyeyim. Lordi'nin yaptığı hadise olabilir yani. Lordi de bir enteresan şekilde gelip evet. Yani o tarzda hiç. Onun esprisi sadece rock olması da değildi ama yani makyajlarıyla şeyleriyle. Evet. Bambaşka bir şeydi. Norveç'te bakalım yarın akşam. Ben çok heyecanlıyım. Yani bütün gün akşamki organizasyona hazırlanacağım. Nasıl hazırlıklar var evde Oktay? Şimdi öncelikle yemiş hazırlıkları. Evdeki hazırlıkların tamamı bana ait. Çünkü Dilem sen niye bu kadar büyütüyorsun televizyonun şeklinde yaklaşıyor zaman zaman. Ama yarışma başladıktan sonra o da bir heyecanlanıyor. Geçen sene olan şey şuydu yani işte kuru yemiş, efendim mısırı, çeşit çeşit içecekler, meyveler falan, yiyecek içecek tam. Onun dışında herkes bir yerini alıyor. Baştan sona. İnternetten bütün... şey bastırıyor musun? Puanlama kağıdı. İnternetten değil. Yani öyle bir şey değil. Her ülkenin karşısında işte isim böyle bir Oscar Toto oynanır ya. Hı hı. Onun gibi kendimiz bir şey yapıyoruz. Çizelge yapıyoruz. Ama fix bir çizelge mi yoksa herkes kendi notlarını mı alıyor? Hayır hayır. Fix herkes bir kişinin yazdığı, bir yazmanın olduğu herkesin puanlamasını alıyoruz. En sonunda alınıyor tabii o. Veya işte ilk 5 sıralaması. En kötü ihtimalle böyle takip edemeyen olursa ama en anahtar şey Eurovision'u izlerken sadece Türkiye değil diğer şeyleri de ülkelerin şarkılarını da ayrıntılı olarak dikkatli olarak izlemek. Yani bu Eurovision'dan zevk almak için gerçekten oturup bütün şarkıları sıkıcı da olsa maalesef bazı şarkılar onu baştan sona izleyip işte mesela bazı dizileri böyle insanlar konuşarak izliyor ve esas zevki de orada yakalıyorlar evet, ya. Doğru. Yani Eurovision da buna imkan veren bir şey. Yani baktın şarkı sıkıcı işte ne bileyim müzikal olarak böyle susarak dinlemeni gerektirecek bir şey değil. Ki zaten genelde de öyle oluyor. Yani konuşmaya imkan veren bir yarışma. İşte elbisesinden tut. İşte hangi ülkelerin oy vereceği işte komşularını say bilmem neyi say. İşte ne olduğunu düşün. Geçen seneki Eurovizyonlar. Yani sohbet imkanı çok. Hani kıyafetinden şarkısına kadar. O yüzden o tip yorumlara açık. Dedikodu yani. Aynen öyle. Dedikodu diyeceğim. Televizyon yüzüne karşı yapıyorsun sanatçının. Yani dedikodu sayılmaz o. Yani o yüzden o tip konuşmaları yaptıktan sonra baştan sona 25 ülkeyi de gerçekten rahat 25 rahat. 25 ülke kaç saat sürüyor bu Eurovizyon? Ben çünkü Eurovizyon seyretme şeyini söyleyeyim mi? 2 saati var yakın değil mi? Ne 2 saati puanlamasıyla falan. Fahir'cim şöyle söyleyeyim sana. Bülent Özveren'in güzel sunumuyla bana 5-10 dakika gibi geliyor. Güzel söyledin Oktay. Alkışlar sana geliyor ama şunu söyleyeceğim. Yani gerçekten bana o kadar çok uzun gelmiyor. Yani benim seyrettiğim şudur. İşte atıyorum Türkiye kaçıncı sırada çıkacak? 16. sırada çıkacak 16 ya. 16 mı 17 mi? Şöyle 14'müş. 14 müymüştü? 14'müştü. O zaman şöyle diyorsun işte 12. de Bela Türkiye çıkıyor diye. Hani o televizyon açık oluyor öyle de. Ya da işte ilk 5'i falan geçiyorsun zaten. Eurovizyon başladı orada bıdır bıdır dolanır. Herkes kendi içinde sohbetini eder. Bela Türkiye geliyor diye bir Türkiye'nin parçası seyredilir. Sonrasındaki bir parçada seyredildikten sonra ortamdan ayrılınır ve ondan sonra puanlama noktasında tekrar beklenir. İşte ama öyle değil yanlış. İşte yanlış. Evet canım pek zevk alamıyorsun. Neden yanlış ama olduğunu söyleyeyim. Ben o yanlışlık aslında şöyle bir yanlışlık var. Eski Eurovizyonlar için geçerli bir mantık o. Evet. Çünkü eskiden Eurovizyon hakikaten bir şarkı yarışmasıydı. Şimdi bir şov yarışması olduğunu anlayan ülkeler gerçekten çok güzel bir standarda çektiler yarışmayı. Ve hala bunu şarkı yarışması zanneden geçtiğimiz yıl Fransa'yı hatırlarsanız Patricia Kaas'ın şarkısı hele diye bir şarkı söyleyerek herkesin keyfini kaçırmıştı yani. Ne oluyoruz ya burada ne bir dansını göremedik şey bir havasını göremedik diye. Orada gerçekten gönderdi bir ya şimdi yani Eurovision'a böyle yaklaşan Fransa acaba çok merak ediyorum. Futbola nasıl kupasında neler yapacak? Yani herhalde bu yıl Michel Platini başlama vuruşunu yapar diye. Eurovision da televizyonculuğu anladı. Yani daha doğrusu değişen televizyonculuğa çok güzel adapte oldu hakikaten de. Dolu dolu bir şov izliyorsun. Dansıyla şeyle. En son Ruslar biraz görgüsüzce buz patencisini çıkardılar sahneye. O bence hem çok yaban hem çok gereksizdi. Kim nasıl etkilendi ondan bilmiyorum ama hakikaten bir orada nasıl diyeyim sirk gibi bir şey oldu. Geçen sene bizde ateşler var şimdi. Ateş geçen kadar sene etkili bir şey var mı sahnede? Ateşten etkili bir şey yok. Sahnede yangın çıkması. Bir vahşi hayvanlar vardı dünyada. İki beni sahnede etkileyecek şey ateş ve vahşi hayvanlar. Bence ben burada geçtiğimiz yıldan beri söylediğim bir şey var. Hep güzel kız gönderelim. Hepsi grubu gitsin diye kendimce lobi yaptım. Karım falan kızdı. Ne bu hepsi falan, ne oluyor sana falan dedi. Onlar şey oldu. Lobiyi yani devam ettiremedim de. Sen de ona göre bir seneye anladın. Güzel kızlar ve vahşi hayvanlar. Şu üç öyle, bana birisi sorar mı? Ege Bey, Eurovision'da ne ararsınız? Ege Bey, dururken kendi kendime söylemeyeyim dedim. Ege Bey, öncelikle katıldığınız için programımıza çok teşekkür ediyoruz ve dinleyicilerimiz merak ediyor. Acaba Eurovision'da sihirli formülünüz nedir? Çok teşekkürler, güzel bir soru. Eurovision'da sihirli formül 3 maddeye dayanır. Bir sac ayağı gibi. Güzel kız, ateş ve vahşi hayvan. Bu üç unsuru bir araya getiren insan Eurovision'da birinci olur. Yani aslında o kısmı şeyde yapalım. Seneye. Yani seneye dedim. Bu sene biz bir birinci olalım. Ondan sonra seneye güzel kızı da göndermeye gerek yok. Hani dalgamızı geçelim diyoruz ya. Böyle fonda güzel bir müzik. Hani sözde olması gerekiyor mu Oktay Eurovision'da? Tabii canım, muhakkak. İlla söz olması tabii, gerekiyor mu? Enstrümantal bir şeyler. Olabilir enstrümantal de ya. Yok yok. Vahşi hayvanlar falan oldu. Sözlü olacak şarkı yani, bu şarkı falan. Ha, o da şarkı yani. Ne şarkının içinde olur canım? O hangi Ukraynalı mıydı o hanımefendi? Zeyna gibi çıktı sana. Hum hum hara hara hara diye bir şarkısı vardı. Orada mesela şimdi şarkı başlıyor. I could see it in your eyes. Olsaydı. Yani şarkının içine ritmik yerlerde bir panter kükremesi. Dan dan dan dan. Diye bir fil çığlığı. Fili bir daha alabilir miyiz? Orayı dinleyicilerimiz onu kaçırmış. Güzel yapamıyorum. Biliyorsun Beşir hastalığına tutulduğum için şu anda. Şey yap, kaplanı yap. Onu da. I could see it in your eyes. Ali ne kadar şanslı bir çocuk bu Ali. Vallahi böyle yani, mugallit bir babası varken her o çocuğun sırtı yere yapabiliyor. Gelmez. Gerçekten ne kadar güzel. Bir gün benimle kitap okumanı istiyorum Ege. Ama resimli kitap. Hayvanlı falan. Böyle hayvan seslerini çıkarmak. Hayır, onları nasıl güzel canlandırıyor. Benim şu anda sahne gözümün önünde. Tabii canım, ben de onun için söylüyorum işte. Panterler ya, çok güzel olacak. Gelecek sene biri, panterler. Bir hayvan çıkardı galiba ama ya. Ya şimdi ya köpek mefek çıkardı. Hayvan sen. Dünyasında. Hayır hayır, kafeste bir şey çıktığını ben böyle. O senin dediğin Bursa Spor'un şampiyonluğunda timsah gelmesi. Geldi mi timsah bu arada? Ya her şeyden bahsettik. Da aslan geldi de. Ay, o aslan da çok acıklı bir durumda. Galiban aslan. Yani kafes içinde aslanın aslanlığı kalmıyor. Aslanı salacaksın. Peki, normal zamanda da nereye salacaksın? Ali Samiye'ni aslan ya mı salacaksın? Ya onun bir tane terbiyecisi olur. Böyle bir şeyle zinciri. Daha geniş bir kafes bir yapılsın canım. Tamam, o da olur da orada 40 bin kişi varken o biraz sıkıntı yaratır. Bursa Spor'da timsah yoktu. Yok muydu? Şeyde getirecekti vardı. Bir iş adamı getirecekti. Söz vermişti. Ama işte Bursa Spor şampiyon olursa ben size timsah getireceğim demişti. O gümbürtüye gitti hakikaten. Onlar da Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını bekliyorlardı. O da şey demişti. Şimdi boş yere masrafa girmeyelim diye düşünmüştür. Hakikaten onun da sorulması lazım. Nerede bu timsah diye. Yazık, madem verilmiş bir sürü nerede timsah. Nerede bu devlet? Nerede bu timsah? Gelecek. Bir şey soracağım. Geçen sene Eurovision'da uzaydan bağlanma orada mı olmuştu? Evet. Geçen sene oldu. Ay Allah. Ne kadar saçma bir şeydi. Bari uzaydan bağlanıyorsun. Bir ters dön. Hiçbir şey yapmadılar. Evet. Yer çekimsiz ortamda. Puan mı verdiler? Ne verdiler onlar? Yok, izledik. Yo, onlar şeyi başlattılar galiba. Ha, puanlamayı başlattılar. Televoting'i başlattılar. Öyle bir şeydi. Kabloyu takıyorum. Ama bakın gözlerinizin önünde herhangi bir şey yok. Çünkü şu anda uydudayız. Bütün bağlantılar buradan geçiyor. Oradan bir tane izola bant ver canım. Onu veriyorsun. Sergeyciğim, çok teşekkür ederim. Hadi halil olsun. Televoting başladı. Ama bak mesela şey diyorsun ya Fahir, böyle sadece Türkiye'yi izliyorum. Ondan sonra işte puanlamaya ya kadar ben bugüne falan kadar yaptığım hadiseyi söylüyorum. Yani puanlamada da mesela işte ilk üçteki ülke, mesela iki ülke arasında çekişme var. O ülkelerin kim olduğunu anlamak için veya hangi ülkenin neye 12 puan verdiğini anlamak için diğer ülkeleri de şarkıları da bilmen lazım. Tabii baştan sona hatırlayamıyorsun ama işte böyle puanlama sistemi, işte ne bileyim böyle küçük küçük dotlar olarak mesela çirkin kıyafetli kadın yaz. İşte İspanya. Aa, ben şeyi seviyorum. Bilmem ne. Yani bir özelliğiyle, görsel olarak bir şeyle yakalaman ve aklına yazman lazım. Sonradan onu puanlamada şarkısı neydi diye kullanacaksın. Ben yani şeyde kullanıyorum canım. Tahmin oyunu oynuyoruz biz. Yani mesela İngiltere. İngiltere'den Türkiye'ye kaç puan çıkar? Beyler evet, tahminleri alalım. Atıyorum ben söylüyorum. İngiltere'den 3 veya 5 çıkar diyorsun. Tak geliyor mesela. O Belçika. Çak çak çak. Sadece, 10 veya 12 diyorsun. Tık geliyor. Sadece o yarışma puanlamasıyla ilgili senin. Tabii. Böyle izlersen bu daha başka canım, bir derinlik de katıyor. Sen yani, çok güzel zevk alıyorsun. Tadını çıkarıyorsun. Evet, derinlik katıyor işte. Yani kıyafetiyle işte ne bileyim duruşuyla bilmem ne, sahne şovuyla bir şeyleri yazarsan kafaya, sonda daha zevkli oluyor puanlama. Hele yani çirkin bir şarkıya 12 verdiği ama zaman bir Oscar'da ülke da öyle oluyorum işte, aynı zaman aynı şekilde oluyor. Oscar'da nasıl oluyor? İşte Oscar'da da sıkılıyorum. Çok yani şey, onun da belli noktadan sonra, tamam gecenin bir yarısı olmasının ötesinde, hani bir noktadan sonra kabak tadı veriyor. Bir de ana şeyler bittikten sonra artık şeylere ne derler, yok kostüm, hani kostümü de geç, şu en güzel görüntü yönetmeni. Kostümle falan başlıyor zaten, uyduruklarla başlıyor. Ha, uyduruklarla başlayıp sona doğru şey yapıyorlar değil mi? İşte o uyduruk kısımları aslında. Uydurukların arasında da tam senin şikayetlerini gidermek için kadın önemli koyuyorlar, erkeği koyuyorlar. Evet, yönetmen ve filmi sona bırakıyorlar. Ya işte onu yaptıkları için zaten, hani yoksa en başta en önemli 5 taneyi verseler zaten hadi beyler bize müsaade deyip herkes gider. Yani seyredilecek de çok bir aktivitesi olmaz. Herhalde ondan kaynaklı mıdır? O kadar uzun soluklu şeyimi toplayamıyorum. Sanım gelsem ne yapsam? Biz hiç davet edilmedik ama. Tabii. Nasıl davet edilmedin Fahir ya? 2 gündür sırf davet ediyorum. Yok, davet etmedin Oktay. Bütün Ankara'yı davet ediyorum hatta. Oktay, açık davet gelmedim. Nasıl ya? Daha dün söyledim ya. Açık gelin davet, buyurun. Tabii gelin ki buyurun diye ama gelin, onu bir yarım ağız. Tamam abi, yarım ağız. Mikrofonu bir böyle ağzını alalım ya, onu da bilelim. Mesela karpuz İkram olacak mı? Midit köfte tamam. Valla ikramlar sürpriz. İkram vaadiyle geleceksen gelme zaten. Çünkü ben seni Eurovision'a davet ediyorum. İkramımız olacak diyorum sana. Ama esas gecenin iskeleti Eurovision. O yüzden buyurun gelin. Değişik bir açıyla izlemek istiyorsanız, kalabalıkla izlemek bir kere çok zevkli. Yani niye bu toplu izleme şeyleri yapılmıyor Türkiye'de onu da bilmiyorum. Mesela maç izler gibi. Eurovision için böyle ayrı bir şey işte toplanılacak. Hep beraber izleneceğiz. Yani bir tane şey cihazı alalım ya. Madem bu kadar sen toplu gösterim yapıyorsun. Her türlü aktivite, diziler desen sen de. Efendim Eurovision desen sen de. Oscar gecesi desen yok, sen de. Yok yok, bizde değil. O bir sıraya dönüyor. Ay, işte. Sırayla döndürme. Al evine bir tane Barkovision diyesim geldi. Ne bu? Projeksiyon cihazı. Projeksiyon cihazı. Tamam. Neyse toplayalım. Güzel güzel. Bak sana hiç şey de demiyorum. Aklımızda falan var öyle demiyorum, bir şey. Demiyorum. Evet, evet, yok yok, var öyle bir şey. Aklımızda var da ona uygun evde şey yok. Duvar yok. Yani duvarı da yaptırırsın nokta. Aleti alan duvarı yaptırıyor. Duvar dediğin iki tuğla bir şeriket mi? Yok piriket, ya. Piriketle yap. Piriket affedersin yap. Alçıpanla yap ya. Alçıpan duvarı komple alçıpan yap ya. Duvar var da mesafe. Perde yap Oktay. Onlar hep şey oldu. Yani düşündük de bir şey yok. Perde yani perde, böyle Oktay. Bir küçük salon yüz ölçümünü yakalayamıyoruz. Yani o uygun duvarda böyle biraz dar olan alanı. Hocamın olduğu yere perdeyi yapacaksın, aşağı fışt indir, ondan sonra bas üstüne projeksiyonu ya. Bitti, lafın gitti. Olduğu yere yapacaksın Oktay. Neyse, bunu Oktay Demirci'nin salonunun düzenini başka bir program, özel bir programda. Hakikaten onu değiştirmen lazım. Sen yanlış yeri kullanıyorsun. Önümüzdeki böyle hafta zaten özel bir özür dilerim, yayıncılığa başlayacağız. Hepimizin evindeki tadilat anlayışı üstünde konuşacağız. Ama ben Oktay'ı şu konuda tebrik etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda şey dediğini hatırlıyorum. Bir adet başlatmak istiyorum. Eurovision adeti dedi. Kendi kendine hiçbir yerden gaza gelmeden. Üstelik insanlar ona çılgın gözüyle baktılar. Aman Oktay, Eurovision adeti diye bir şey mi olur falan dedi. Ama ne yaptı? Gitti. Bülent Özveren'e ulaştı. Bir kağıt aldı. Arkadaşlarına gösterdi. Bundan sonra Eurovision Oktay Demirci'nin evinde izlenecektir diye. Yani. Bu resmi bir şeydir yani sonuçta. Yani şey diyebilir birisi. Ya Oktay sizde değil de bizde seyredelim falan diyebilir. Adamın elinde belgesi var. Eurovision konusunda bak mesela dizilerde dönüyoruz. İşte o kalabalık ekipte her hafta başka birinde izleniyor falan. Ama Eurovision, çok özür dilerim ama Eurovision nasıl Bülent Özveren'den soruluyorsa Eurovision televizyonda toplu olarak izlemekte. Lütfen onu da bizim evde buyurun gelin. Herkese davet ediyorum dediğim gibi. Fahir başta seni, Ege bak seni. Aline de bak çok güzel. İlk Eurovision'u seyretsin çocuk ya. Çocuklu aileler de geliyor bizim Eurovision gecemize. İzmir'den, Bursa'dan arkadaşlarımız geliyor Eurovision'u Ankara'da izlemek için. Turizmi de arttırıyorum. Norveç'te şey yapan, gerçekleşen, Oslo'da gerçekleşecek olan Eurovision gecesinden Ankara turizmden fayda sağlıyor. Ne kadar güzel. Yani o şehir dışından da insanlar geliyor. Al Ali'ni de, Bürge'yi de, Ege. Çocuk ilk Eurovision'u seyrettin mi? Tamam. Al yanına Pelin'i. Sevdiğin bir kişi daha. Yalnız en fazla bir kişi. Çünkü kalabalık. Hayvan getirebiliyor muyuz? Hayvan yani çok şey şeyimiz yok. Yani çünkü o tip kalabalık. Ama bak şimdi bana bir daha sorar mısın? Ege Bey, öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Eurovision'un acaba sihirli formülü nedir diye soruyor dinleyicilerimiz. Dans eden güzel kızlar, ateş ve vahşi hayvan. Teşekkürler, hatırlatmamızı aldığımıza göre Oktay Bey, vahşi hayvan dedi. Hayvan niye getiremiyoruz? Ya şimdi kalabalık, evcil hayvan getiremiyoruz yalnız. Kalabalık şey olduğu için, ortam olduğu için yani şimdi evcil hayvan şey yapan var. Yani diğer mesela bana kalsa sadece ben varken, Didem varken olsa tabii ki. Tabii ki her zaman getirebiliriz ama şimdi yani benim diğer konuğumun da hakkını korumak zorundayım. Düşüncesini bilmediğim için Fahir. Artık o yüzden o hayvan da senin konuğun ama. Televizyona hayvan gönderelim bir yandan da o koreografi işte için diyoruz. Şu anda ama benim mesela yaptığım şey tamamen işi yokuşa sürme. Günlük hayatta karşımıza o kadar çok adam çıkıyor ki bu konuda. Hiç kendisiyle ilgili zerre kazanç veya kayıp olmamasına rağmen konuya bir yerden dahil olup yalnız o hayvan da senin konuğun. Öyle düşünmen lazım falan diyerek ortaya böyle bir şey atayım, bir çomak sokayım diyeyim. Ondan sonra uzaklaşan adam. Hayatta en korktuğum adam. Sen tadilat yaptırmadın uzun süredir herhalde. Ustaların tipik şeysidir. Ustam bunu böyle yapın. Yalnız o öyle olmaz. Yalnız öyle olmaz. Ondan sonra uğraşırsın 5 saat boyunca. Ustam burayı pembeye boyayalım. Burası pembe olmaz. Burayı yeşil olur. Öyle adam. Çünkü yeşil boyası var değil mi ustam? Ama o adamın bir şeyi yok ki. Gene amacı var. Yokuşa süren adamın hiçbir sebebi yok. Yani yalnız o hayvanı da senin konuğun diyen adama başka bir yani hayvan hayır, gelse ben bir çıkar sağlayacak bir durumu da yok. Aynı adam eve gidince üçüncü şöyle anlatacak. O adam. Olsun yani eve gidince o hayvanı olan adam değil o adam. O lüfe eden adam. Bu başka bir şey. İşte, tabii canım. Yani en korktuğum adam zaten. O adamın yeşil boyası benim var da. Eve gidince şey anlatma işte lüksü var. Onun için yapıyor adam da. Orada onu tartışıyorlar. Ben gittim orada şey dedim. Sen dedim, bu iş onu olmadı da söylemez o. Kendi kafasından da siliyor. O senin dediğin başka bir adam. O olmamış. Ya kaç tane adam var ortada ben onu bilemedim çok ki. Bir tane adam boyacı var. 3-5 tane adam. Söyleyip giden ve unutan adam var. Bir tane de söyleyip unutmayıp evde anlatan adam var. Hayır, hiçbir şey söylemeyip evde anlatan adam var. O yalancı diyoruz ona. Yalan dolan. O da korkunç bir adam. Şova yönelik. Esas ben ondan korkarım işte. Ondan sonra ben de gittim masaya vurdum. Böyle böyle dedim. Ne dedin? Onu bir daha düşünmedim. Dur dediğimi düşüneyim diye. Böyle uyduran adam da var. Eşe dosta yalanla hava atmaya çalışıyor. Ay ay, etrafımız bu tür adamlarla sarıldı. Beraber ve solo sohbetlerde Eurovision konuşmaya başladık sevgili dinleyiciler. Eğer sizler de bir şeyler söylemek istiyorsanız manga ile ilgili, Eurovision'un genel havası ile ilgili, bu seneki şansımızla ilgili telefonlarınızı bekliyoruz. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da da ikinci kota zamanımızı kullanmaya başladık. Twitter'da da bizi beraber ve solo ismiyle bulabilirsiniz. Ben şimdi oraya bir soru yazıyorum. Biz de onu konuşmaya başlarız. Siz istediğiniz yerden dahil olabilirsiniz her zamanki gibi programımıza. En güzel Eurovision şarkımız sizce? Ha, bak şimdi. O çok şey bir Eurovision şarkısı olarak mı en güzel, yoksa en güzel şarkı Eurovision'a giden en güzel şarkımız mı? Biz az önce hangi adamdan bahsetmiştik? İşte o adam oldu nokta. Hiç, ne alakası var canım? Yani mesela MFÖ'nün bir şarkısını seçeceğim ben eğer şeyse, ama Eurovision'u düşünerek şey yapıyorsak tabii ki işte Sertap'tır, başka bir şey yok. Yani bir, zaten başarı birinci oldum. Başarısına göre değil canım. En sevdiğiniz parça, Eurovision'a giden en sevdiğiniz şarkı parça. Valla bir tane bir sürü var ya. Şebnem Paker'in Dinlesi de çok güzel şarkı bence. Kaç kere dinledin Eurovision'u? Çok dinledim. Radyolar falan da çaldı Eurovision'dan sonra. Tamam, radyolar dışında gittin Özlem Paker'in. Ya bu Eurovision'da çalınan parça Özlem var. Özlem Paker. Efendim Şebnem var. Ha, Şebnem değil de Özlem arıyoruz. Biz. Özlem Paker'i hiç dinlemedim Fahir. Ama Şebnem Paker. Dur bakayım. Güzel. Ben çok belki çocukluğuma denk geldiği için. Benim çok net. Benim Petrol'dü aslında ilk hani aklımda kalandı ve de çok da oynaktı böyle. Petrol o kadar güzel bir şarkı ki. Yani bence evet, Türk popunun şarkı en önemli şarkılarından biri. Eurovision'da çok mu başarısız oldu bu şarkı? Evet, biraz başarısız oldu. Şimdi Ajda Pekkan da Türkiye'nin en başarılı sanatçısıydı ya o dönem. Hala en başarılılardan biri ama o zamanlar en tam anlamıyla süperstardı. Yani hep bahsedilir işte televizyonda, TRT eğlence programında taktığı kemer yerinden çıkmış da kaymış işte böyle. Hani normalde kemeri hı-hı tutuştursun, bir ucu uzar şeye koyarsın ya pantolonun hı-hı yerlerine. Oradan sıyrılmış da düşmüş aşağı doğru. Böyle bir hatayla kamera karşısına geçmiş ama o hata ertesi gün moda haline gelmiş. Yani böyle bir starın Eurovision'da başarısız olması zaten hani yerden yere vurmak için fırsat bekleyenlerin tam eline geçen fırsatta. O yüzden yerden yere vurdular ama bence Petrol hem bir kere çok melodik, çok akılda kalıcı, çok oynak bir şarkı. Bir taraftan da benim Türkiye'deki en büyük, Türk popülündeki en büyük şikayetim, dön dolaş aşk şarkıları dinliyoruz ya. Sevdiğini sev. Bir de şarkılarındaki artık üslup da iyice yavanlaştı. Şu arada Sezen Aksu'nun şarkısını dinledik. Ne kadar güzeldi böyle. Şimdi morardın mı cicim diye şarkı var. Yani cicim demiyor galiba ama ne oldu cicim morardın? Şiştin galiba. Yakışıklı. Şşt, ne oldu falan gibi şarkılara geldik. Kıl oldum abi diye şarkı var Ege'ciğim yani. Evet biraz o duruma düştün Ege. Şu açıklam. Yok ama şimdi bu neden oluyor? Çünkü aşk konusunda artık söylenecek laf her kalmadı. Şey. Ama petrol bambaşka bir yerden girmişti dünyaya. Ama o da sosyal dünyaya mesaj vermek için o döneme ait bir hani öyle de bir şeysi petrol var. Petrol kriziyle ilgili oynak bir şarkı kadar güzel bir şey var mı dünyada? Ama petrol canım petrol diye. Artık ve yok yok doğru söylüyorsun. Çok yani güzel sözleri aşk, falan da çok güzel evet, yani. Aşk dışında hakikaten etkili. Aynı şeyi şeyde mesela Eurovision'a katıldığı şarkı da öyleydi. Diğer kendi şarkılarında da öyle. Mor ve Ötesi de yapıyor mesela. Mor ve yani, Ötesi de çok o yüzden güzel çok şarkı. Önemli bir grup Türkiye için bence Mor ve Ötesi. Yani Eurovision'a da o tip bir şarkıyla katıldı zaten. Evet sözleri, doğru. Şeyle. Ya yani öyle şarkı çok yok. Doğru söylüyorsun yani. Ben şeyin petrolün sözlerinin de aslında biraz böyle ters köşeye yatıran sözler olduğunu düşünüyorum yani. Petrol bir şey ifade etmemiş olabilir ama yani İngilizceye çevirdiler mi bilmiyorum ama şeyde Eurovision sırasında çevrildi mi? Yok. Öyle o dönemlerde öyle bir şey yoktu canım. Böyle çevrildi. Full oil şey diye İngilizcesi. Aman full oil. İngilizce söylenmediğini biliyorum da yani sonra hani dinleyenler acaba sözleri ne demek istiyor falan diye ilgilenip çevirilenler ha, oldu mu? Matbuatta atmışlardır. Ha yani o tip bir açıklama yapıldı mı bilmiyorum oil, ama. Darling full oil. Ne ifade ettiğine dair bir şeyim yok. Yani endişem var o dinleyenleri. Petrol şeyi canım ifade onu yapmak için işte bir şeyler ifade etsin diye. Ya bir kere petrol şarkısı hakikaten çok ters köşeye yatıran bir şarkı. Bak sözlerini bir okuyayım. Tam aşk şarkısı gibi başlıyor. Sen gelmeden önce her yer karanlık. Dünya ıssız, dünya durgundu benim. Bilmem niçin. Her yerde aradım tatlı bir ışık. Bir ateş bul gönlümü ısıtmak için. Diye başlıyor. Hiç petrole giden bir şey yok. Sen gelince sanki bir güneş doğdu. Aydınlık günüm, gecem artık çok güzel. Aydınlık günüm, gecem artık çok güzel hayat. Sanki her şey birden bambaşka oldu. Sensiz ne kadar zormuş meğer ne güçmüş hayat diyor. İşte orada aman petrol yerine şeyde aman papatyam dese aşk şarkısı olacak. Ama o petrol diyerek dönüp başka bir şekilde de dinliyorsun sözleri. Bence o yüzden hakikaten çok güzel şarkıydı. Ama benim favori şarkım Diday Diday Day. Evet o yani, çok güzel bir şarkı. Harika bir şarkıydı. Efendim bence Mazhar Fuat Özkan'ın da en güzel şarkılarından biri. Deli Deli Küpeli de gitmiş miydi Erevizyon? Deli Deli gitmedi. Deli Deli Ali Dezidero gitti galiba. Çok önce. O da gitmedi. Ha Ali, Adı Naim gitti pardon. Adı Naim de. Yani çok kötü bir şeydi. Bir şarkısı daha var. MF'de. No Problem. Ha No Problem. No Problem'le gidemedik. Yok gitti no bir şarkısı No Problem'le var. Gidemedik derken Mazhar Fuat Özkan gidemedi. O sene Seyyal Tener Durma Dön Dünya ile gitti. Sonra ertesi sene Sufi ile Mazhar Fuat Özkan gitti. Sufi, tamam. Hatta Sufi de başka bir isimle şey oldu. Orada biraz şey vardı, ne derler? Yanlışlıklar olmuş şimdi. Seyyal Taner, Şarkım Sevgi Üstüne ile gittiği sene Mazhar Fuat Özkan No Problem ile katılıyor. Aslında No Problem Şarkım Sevgi Üstünden daha güzel diye düşünenler var. O haksızlık ertesi yıl ortadan kalksın diye Mazhar Fuat Özkan'ın şarkısı bu sefer çirkin. Seyyal Tener'in Durma Dön Dönme Dur falan diye bir şarkısı var. Onu gönderiyorlar falan gibi bir şeyler oluyor. Ondan sonra şimdi bakalım başka hangi şarkılar geliyor aklınıza? Burak Aydos'un şarkısını hatırlayan var mı? Eurovision'a giden 1993 yılında. Ben gördüm oradan. Burak Aydos. Ben hatırlamıyorum ama. Bir çıtlatırsan. Esmer yarim. Esmer yarim aman esmer esmer ya. Öyle çok güzel bir şarkısı vardı. Başka Burak bir şarkı Aydos'un. İsmi daha söyler misin? Fahir'i nasıl bir söylüyor onu bakalım. Şebnem Paker'in şarkısını hatırlayan var mı? Tabii canım hatırlıyorum. Neydi Şebnem Paker'in şarkısı? Dinle işte. 97'de dinle. Üçüncü ondan önceki olur. Sene. O çok güzel şarkı. Şebnem Paker'den önce. Şebnem Paker'den önce. Yani daha doğrusu Şebnem Paker bir sene önce gene gidiyor. Evet o zaman grupla gidiyor galiba. Ha evet olabilir. Ne iki beşinci mevsim değil. Yaşıyor. Ha evet. Kaydın. Hiç tamam. Bilmiyorum o şarkıyı. Evet, doğru. Arzu Ece'yi hatırlayan var mı? Arzu Ece'yi hatırlıyorum canım. Arzu Ece hatırlanmaz mı? Unutulur mu Arzu Ece? Evet evet. Neydi şarkısı? Yüzü şimdi dün gibi gözümün önünde Arzu Ece'nin de esmer uzun boylu bir kızdı. Dalgalı saçları vardı. Bugün var, bugünlerde de çok ciddi bir hastalıkla mücadele ediyor Arzu Ece evet. Geçmiş olmasını geçmiş diliyoruz. Evet. Bahar Akçura şunu yazmış. Siz Mazhar Fuat Özkan'a tarafsız bakamıyorsunuz bence. Seninle bir dakika en güzeli diyor. Gerçekten de seninle bir dakika harika bir şarkı. O da sonuncu olması nedeniyle yerden yere vuruluyor ama Eurovision'a gitmese de Türkiye'de piyasaya çıksaydı ki gerçi herhalde Türkiye'de sevildi o şarkı değil tabii mi? Tabii canım sevildi. Yani sevilmiş. İlk Eurovision'a giden şarkı diye ayrı bir yere koydular mı bilmiyorum da çok güzel bir şarkı hakikaten de düşününce. Şimdi bakalım başka Kaan Özbeyoğlu Mor ve Ötesi Deli demiş. Bence de çok güzel şarkıydı. Evet. Kaçıncı olmuştu Mor ve Ötesi? 7. 4. Hayır 7. Doğru. Şimdi başka senin sevdiğin şarkı ne Oktay? 7. olmuş evet Deli. Benim işte aslında gerçekten Mazhar Fuat Özkan'ın şarkısı çok güzeldi Dida. Sufi de çok güzel şarkı bence. Aynı şekilde benim ben bir tane seçemem herhalde. Bahar Hanım'ın söylediği de çok doğru. Şebnem Paker'i ben ayrıca dinlediğim için onu seviyorum. Şey bana mesela çok etkilemişti beni o sene ama olur mu? Sonra olur mu? Sonra bitti. Yani nostalji olduğu için şu anda yine şey güzel hatırlıyorum. 2 dakika mesela yine aynı şekilde o dönem dinlediğim zaman ne çok 2 dakika. Hayır değil. Kim söylüyordu 2 dakikayı? 2 dakikayı bir grup söylüyordu. Evet. Ufuk Bigay'ın olduğu bir Ufuk Bigay'ın olduğu bir üçlü söylüyordu. O zaman ben bir de Necu hakkımı kullanmak istiyorum. O da mesela şey geçtikten sonra böyle güzel hatırlanan. Neydi Necu'nun şey şarkısı? Resimleri indirdim. O değildi. Neydi Necu'nun şarkısı bana hatırlatır mısın? Bilmiyorum, Çiğdem Ünsal. Necu. Gruppan bana bana diyor 1989. Evet, bana bana çok hakikaten çok güzel şarkı. Halley mesela. O da bir o da pek garip şarkıydı. Onu sevinmedi. Garip evet garipti yani. Hiç öyle Halley kuyruklu yıldıza yapılmış bir klips ve onlar. Evet. Bu Yılmaz Erdoğan'ın tek kişilik gösterisinde bununla ilgili bir şey vardı. Bölüm vardı da Eurovision'a gönderilen şarkılarda bir evrensellik derdi vardı. Şimdi herkesin şimdi Türkçe şarkı söylüyoruz. Herkesi yakalayacak. İşte Halley bütün dünyadan geçer. Herkes bilir. Petrol şeyi vardı. Mesela aynı yaklaşımın ürünü. Opera yine aynı şekilde. Opera maalesef öyle. Bir de şeyden bahsediyordu işte. Turkish Delight diye bir şarkı gitmişti. Ben hiç hatırlamıyorum şarkıyı. Turkish Delight. Şey Rüya Ersavcı. Galiba. Rüya Ersavcı. Yalnız onunla ilgili şöyle diyor. Adamlar dinliyor. Turkish Delight. Turkish Delight dedi. Turkish Delight dedi diye böyle bir jüriden tepkim bekliyordu bilmiyorum diye şey vardı. Şimdi. Sonra o sene Şiş Kebap'ta gidecekmiş ama Turkish Delight gitmiş. Ya biz o zamanlar öyle bir şeyimiz vardı ya Türkiye'nin tanıtımı. Turkish Delight, Şiş Kebap. Bir şey daha vardı üçlemesinde. Rakı balık diye biliyorum ben ama hayır. O hiç. Senin dedin rakı balık, roka diye öyle bir şey. Ama rakı balık, Şiş Kebap diye bir şey hatırlıyorum ben Türkiye'nin tanıtımı diye. Bakalım başka cevaplar gelmiş mi dinleyicilerimizden? Twitter üstünden en sevdiğiniz şarkıları bize gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bugüne kadar Eurovision'a giden şarkılar arasında en sevdiklerinizi. Bana bana şarkısıyla ilgili ben yapılan tartışmayı hatırlıyorum. Timur Selçuk yarışmada çok heyecanlandı şef olarak. Hızlı. Ve hızlı çaldırdı şarkıyı diyor. Müzisyenler Arzu Ece mi demişti? Böyle bir anda grup bölünmüştü birbirlerini eleştirmeye başlamışlardı. Aa. Şey olduğunu hatırlıyorum ama. Kızı da vardı orada. Bana bana olur mu? Bana bana olur mu? Diye böyle bir şey. Ha. Adamlar bit atmışmıştı canım orada. Bir olur mu diyorlardı sadece olur ama. Olur mu olmaz mı diye bayağı bir tartışmışlardı. Yani. Timur Selçuk'un kızı da vardı o şeyde. Bana bana'yı. Aylin Livaneli. Efendim. Timur Selçuk'un kızının adı ve Aylin Livaneli. Teşekkürler. Zülfü Livaneli'nin kızının adı da Hazal Selçuk o zaman. Öyle bir şey var. Becaiş deniyor. Becaiş. Kızlar arası Becaiş deniyor. Şimdi yarın o zaman kaçı? 55.'si değil mi? Aa bu sene 55.'sini kutluyoruz Oktay. Bu sene. Gerçekten. Bakalım TRT ekranlarından çok heyecanlıyım ya. Acaba nasıl olacak? Aa bak bu sene bir değişik tarafı Twitter'la beraber izleme imkanı. Aa çok güzelmiş. Daha da eğlenceli hale getirebilir. Evet herkes Twitter'a abanacak gibi geliyor. İşte Twitter'ın olmasının tek dezavantajı şey. Kalabalık izlediğin zaman o kalabalıkla birlikte izlememiş oluyorsun Twitter'a gömülürsen. Aynı şekilde dizilerde de var bu şey. Diziyi mesela Aşk-ı Memnu. Aşk-ı Memnu'yu Twitter'la beraber izlemek hakikaten çok zevkli olsa gerek. Hiç bilmiyorum yani şey yapmadım ama böyle bir yandan izleyip bir yandan yazmak. Aynı şekilde Eurovision'da buna son derece imkan veren bir organizasyon. En sevdiğim Eurovision şarkılarından biri de hani? Geçtiğimiz sene fark etmiştik TRT arşivinde bu şarkıyı. Neco'nun Hani şarkısı. Ha, onu hatırlatın diyordum işte. Gerçekten tam bir hit. Daha sonra Neco'nun ekmeğini yedim bilmiyorum. Bu arada en acıklı Eurovision şarkımız da hani şarkının kalitesinden bahsetmiyorum ama sonuçları Çetin Alp'in kariyerine çok kötü etkileri oldu. İşte opera şarkısı gerçekten de ve yani çok acı bir hikaye ama Sertab Erener'in birinci olduğu yıl galiba biz Çetin Alp'i kaybettik. Öyle bir şey olabilir. Öyle bir şey yani bu Eurovision'un çok gündemde olduğu bir zamanda bir kalp kriziyle aramızdan ayrıldı genç yaşında ve bir röportajında da ben günah keçisi haline getirildim. Evet, resmen öyle. Harcandım. Sonuçta kariyerinin başında iyi sesi olan bir repertuar sanatçısıydım. Benim hakikaten Türk popunda yapacağım çok iş vardı ama o Eurovision bitirdi beni tam anlamıyla dedi. Bu acıklı şeylerden biri. Tabii bana ne verilirse söylüyorum gibi bir yaklaşımı öne sürenler işte öyle olursa kariyerini doğru yönetememi diyenler olabilir ama ortada çok acıklı bir durum var. Çetin Alp'i de böyle analım hakkını yıllar sonra vererek. Bence opera şarkısı da o kadar kötü bir şarkı değil. Bir de şey yani sonuncu olduk falan kompleksini bir tarafa atabiliyoruz yıllar sonra. Dinlesek mi acaba? Ki. Sami'den rica etsek acaba var mıdır Çetin Alp'in opera zannetmiyorum olduğunu. Eğer yoksa Neco'dan Honey'i dinleyelim. Neco'dan Honey dinleyelim. Eğer Çetin Alp yoksa Neco'dan Honey'i dinleyelim. Orada en büyük sıkıntılardan bir tanesi hani bir de görselliğe dökelim gibi bir endişe vardı. Herkes işte o operadaki kostümlerle falan çıkmışlardı. Onlar da bir nasıl diyeyim iyi mi şey opera, Çetin Alp'in operası mı? Evet. Ha, evet. Beyaz orada, takımları hatırlıyorum ben. Onun beyaz takımı vardı da diğer etrafta da şeyler vardı işte. Operada o bahsettiği şeylerden işte karakterlerden işte böyle bir seçmeler falan filan. Ah, ah. Çok da aslında hiç uzun olmayan bir şarkıymış. Dinleyelim mi onu sonra devam edelim. Var mı opera? Var. Hadi dinleyelim o zaman. Sonra devam edelim. Tam opera şarkısı zaten kısacık. Ondan sonra şarkı hakkında ben şimdi o kadar da kötü bir şarkı değil. Dedin ya. Dedim. Çeviririz onu dur. Bakalım lafımın arkasında ne kadar durabileceğim.